Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Mayıs Perşembe. Yıl 2018, ay 5, gün 144, Hızır 19. 1439, Hicri Ramazan 9, 1434, Rumi Mayıs 11. İstanbul için iftar vakti 20.30. Topraktan suların çekilmesi. Günün sözü. Duasının kabul edilmesini isteyen sıkıntıya düşmüş bir kimseyi ferahlandırsın. Din ve mezhep düşünmeksizin, din ve mezhep düşünülmeksizin yapılan yardım Allah katında pek makbuldür. Hazreti Muhammed. Büyük Saatli Marif Takvimi. Wait that fight. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Fistful of Dollars diye bilinen bir ünlü filmin müziğiyle açtık. Bir avuç dolar için Ennio Morricone'nin bestelediği tarihsel bestelere imza atmış olan Spaghetti Western'lerinin de çok ünlü bestecisi Ennio Morricone'ydi. Bir avuç dolar için adlı filmin müziğiydi bu. Konumuz da zaten bir avuç dolar meselesi. O yüzden de Eduardo Galeano bugün de çalmayacağız ve anlatmayacağız yani hikayelerini ve doğrudan doğruya bu ekonomik durumlara değinen yazılarla ilgileneceğiz. Ama dünyada aynı zamanda yalnız ekonomik kriz belirtileri de yok, savaşa doğru giden de bir maalesef karışıklık ve şiddetin kol gezdiği bir dünya manzarası var. Şeyi ise hiç saymıyorum, günlerden beri devamlı olarak çetesini tutmaya çalıştığımız iklim yıkımı dört nala gidiyor. Onunla ilgili de bazı şeyler verebiliriz. Hemen girişte bahsedelim. Dünkü dolar durumuyla alakalı olarak çıkan son durum ortaya bu sabah itibariyle 4.56.77. Şimdi düştü, arttı. Düştü, arttı. Çok hızlı bir şekilde düşüp artan bir dolar hareketlenmesinden bahsediliyordu dün. Çeşitli açıklamalar sonrasında gözle görülür bir düşüş yaşanmış olduğuna dair çeşitli haberler ve analizler de var. Zaten rakamlara baktığınız zaman karşılaştırdığınızda görebiliyorsunuz. Evet, zaten bir Merkez Bankası müdahalesi yapıldı. Dün 4.80 civarında bir açılıştan sonra Asya piyasaları, para piyasaları ile ilgili olarak biz de dünkü programımızı öyle açmıştık. Sonra ta biz yayından çıktıktan sonra ta 4.92'ye kadar yükseldiği belirtildi doların. Sonra da Merkez Bankası bir müdahaleyle faizleri 3 puan arttırdı. Ve bir yani fitili Japon yatırımcının ateşlediği belirtiliyor. Belki gece tarihi bir düşüş yaşayarak dolar 4.80'e ulaşmıştı. Türk lirasının düşüşü. Türk lirasının düşüşü, evet. Ve Japon yatırımcıların satış baskısı sebep oldu dendi. Bir şaşkınlık yaşandı. Dün gün boyu da doların yükselişi sürdü. Borçlanma faizinde de Senegal seviyesine gelen Türkiye'nin para birimindeki düşüşte IMF kapısındaki Arjantin'i yakaladığı belirtiliyordu. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde de ekonomik kabus başlığı altında dört maddede bunları özetlemiş durumda. Fitili Japon yatırımcı ateşledi. Türkiye'deki krizin bulaşıcı olabileceğine dair de yatırımcılardan, tanınmış yatırımcılardan Mark Mobius'un sözlerine veriliyor. Diğer gelişmekte olan piyasalara da bulaşabileceği bu krizin. Nobel ödüllü iktisatçı Paul Krugman'ın da Türkiye'nin çarpıcı bir serbest düşüşe geçmiş olduğunu söylüyor. Free fall diyorlar. Yani hızlı bir uçurum düşüşü gibi. Free fall'dan kasıt bir paraşütsüz düşmeden bahsediliyor. Yolun sonu IMF'ye çıkabilir diye de Profesör Doktor Duayen iktisatçılardan Profesör Doktor Korkut Boratav'ın kurallara teslim olursanız IMF'ye gidersiniz. IMF işte Türkiye bu noktadadır diyor. Cumhuriyet Halk Partili ekonomist Selin Sayaki Böke de bu o hal devalüasyonudur. Göz göre göre hep birlikte batıyoruz yorumunda bulunmuş. Ve dördüncü madde olarak da Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşet haberinde değerlendirmesinde birinci sayfada Merkez Bankası'nın faiz silahını kullandığı uzun süredir piyasalardaki yangını sessiz sedasız izlemekte olan Merkez Bankası'ndan akşam saatlerinde faiz müdahalesinin geldiği ve %13,5'tan %16,5'a yükseltildiği, piyasalar kapandıktan sonra toplanan para politikası kurulunda alınan kararın ardından da 4.54'e kadar geriledi. Sen son olarak kaç dedin? 4. Hemen bakayım efendim. Dün 4.54'e kadar gerilemişti ama şimdi senin söylediğin biraz daha... 4.56.77. 56.77. Biraz önce 4.56.57 demiştin ama hızlı hareketler var. Ne demiştim biraz önce? 4.56.57 demiştin. 4.56.77 oldu şimdi. Evet. Çok... 75. Böyle devam ediyordu. Neyse bu ilginç bir şey ve fazla kitlenmemek lazım ama bir diğer taraftan da farklı haberler de geliyor bu konuyla alakalı. İntiharlar ve işsizlik, insanların protesto eylemleri de aynı şekilde anlatılıyor. Evet, onlara da şimdi geçeceğiz. Evvelsel gazetesinde de ayrıntılı bir biçimde ele alınmış. Yani hatırlarsınız. Borç emekçilerinin kendilerini yakmaya, işsizlik ve borcun emekçileri kendilerini yakmaya sürüklediği bir haberi var. Evet, daha önce yaz arkası atıldı diye büyük bir krizin metaforu oluşturulmuştu ama şu andaki olaylara baktığınız zaman hepsi ayrı ayrı bir şekilde sembol olabilecek olay ama çok fazla medyada görebileceğiniz haberler değil bunlar. Gazetelere baktığınızda zaten son iki gündür dövizle alakalı haber görebilmek mümkün değildi. Bugün herkesin maşallahı var. Herkes neredeyse bu konuyla alakalı olan haberi manşetlere çıkarmış yapılan açıklamalarla birlikte tabii. Evet, hükümete yakın medyadan bahsediyoruz tabii. Yoksa Cumhuriyet bugün evrensel gazeteleri bizim elimize geçen somut basılı gazetelerden bahsediyorum. Onlar bu durumu takip ediyorlardı zaten. Şimdi tarihte bugüne kısaca bir göz atıp devam edelim istersen. 1956'da bugün ilk Eurovision ya da Eurovision şarkı yarışması İsviçre'de Lugano kentinde yapılmış. O gün bugündür devam ediyor. Türkiye'de bazen böyle bir şey genç aşıklar gibi. Türkiye'nin Eurovision'la ilişkisi bazen çok aşk yaşanıyor, bazen de küslük yaşanıyor filan, boykotlar filan oluyor, duruma göre değişiyor. Evet, şimdi İsrail kazanmış, önümüzdeki sene İsrail'de gerçekleşeceğinden bahsediliyor bu yarışmanın. 63. Eurovision şarkı yarışmasını kazanan Toy şarkısıyla İsrail temsilcisi Netta Berzilai olmuş. Ama bir dahaki sefere Kudüs'te olacağından bahsediliyor bu. Evet, ve büyük bir problem yaratacağında ama onun üzerine de gidiyorlar tabii. Siyasi olarak kullanılan sayısız unsurdan biri de Eurovision tabii. 1992'de bugün son Tayland diktatörü General Suchinda Kraprayun istifa etmiş. Demokrasi yanlısı hareketlerin büyümesi, yükselmesi üzerine. 1992'de böyle olmuş ama Tayland'da hala çok ciddi bir demokrasi sorunu olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, tabii dün yakında. De protesto gösterileri vardı Tayland'da. Darbenin yıl dönümünde junta yönetimi protesto edildi. Bir diğer taraftan onlar da vardı. Bangkok'taki 200 göstericiye karşı 3200 polisle güvenlik önlemi alınmış. 200'e karşı 3200. 3000 polis ne yapıyor artık geriye kalan? Düşüldüğü zaman bu rakamdan öyle oluyor değil mi? Adam adama markajda öyle gerekiyor. Yalnız dünyadan çok fazla sayıda polisle şeyler, isyancı ya da isyancı demeyeyim de herhangi bir sivil protesto hareketinde bulunanların ister bu konu çevre olsun, ister ekonomik olsun, ister sendikal haklar olsun ya da başka haklar içinde bir çok ağır müdahalelerle dünyanın dört bir tarafından vahim sesler geliyor. Onlardan da bahsetmemiz iyi olabilir. İşte bu protesto gösterisinde kişi başına 16, yani gösterici başına 16 polis düşüyormuş. Evet. Şimdi Türkiye'ye tekrar dönmeden İsrail 2000 yılında bugün 100 yılın ve 1000 yılın yeni 100 yılın ve 1000 yılın başında bugün İsrailli askerler nihayet Güney Lübnan'daki 22 yıllık işgali sona erdirerek çekilmişler. Bu da öyle bir yıl dönümü. Şimdi evet, tekrar Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şeylerine geçelim, müdahalesine, ama bir de bahsettiğimiz uluslararası şeyden de kısaca söz edecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kere Wall Street'e büyük bir hediye verdiler. Demokrat Parti'den de 33 üyesinin, temsilciler meclisi üyesinin de katılmasıyla tekrar çok ciddi bir krizin başlayabileceği haberleri de, analizleri de kol geziyor. Onlara da bakabiliriz. Çok büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği artarak büyüdüğü gibi mesela Bezos diye okunuyormuş. Jeff mi? Jeff Bezos. Her gün servetinin ne kadar arttığını biliyor musun? Ne kadar efendim? 275 milyon dolar. Her gün artıyor. Hı. Yakında dünyanın ilk dolar trilyoneri olması bekleniyor zaten. Yakında dediğim 15-20 senede eğer dünya kalırsa Fransa Dışişleri Bakanı'ndan da bir savaş uyarısı var. O da çok önemli. Le Drian, Jean-Yves Le Drian, Fransa Dışişleri Bakanı, bölgede savaş riski var demiş. Hı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında son dönemde gerilim arttı. Bir de Mike Pompeo gibi birini getirdiler. Tamamen Bolton, Pompeo gibi savaş şahinlerinden oluşan bir kabinesi var. Büsbütün şeyin. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın, Donald J. Trump'ın. Dolayısıyla durum vahamet kazanıyor. Güney Kore ile Kuzey Kore ile de buluşma tehlikeye düşmüş. Onu da belirtelim. Evet, aynı zamanda Pompeo yaptığı açıklamalarından bir tanesinde Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almamasını umduklarını belirtmiş. Ve aynı zamanda Rusya ve Türkiye'yi Balkanları istikrarsızlaştırmakla da suçlamış. F-35'lerle gözdağı vermiş olduğundan bahsediliyor Sputnik'in haberinde. Nihai karar verilmedi demiş. Evet, F-35'lerle ilgili İsrail'de büyük bir gövde gösterisi yaptı ve biz bunları kullanan ilk ülkeyiz. Savaşta kullanan ilk ülkeyiz diyor. Evet. İftarla söylüyor. Bir yasa tasarısı da sunulmuştu F-35'lerle alakalı olarak Türkiye teslimatını engellemek için. Ne olacağı belirsiz şu anda. Şey de belirsiz, Kuzey Kore lideriyle 12 Haziran'da görüşecekti fakat şimdi Donald Trump bu görüşme olmayabilir de demiş. Çok zaman kaybetmek istemiyorum, o da kaybetmek istemez demiş. Bilmiyoruz yani, bulabilir de olmayabilir de diye ne kadar net konuşmuş değil mi? Evet, bunu duyan Sergey Lavrov da Rusya Dışişleri Bakanı 31 Mayıs'ta Kuzey Kore'ye gideceğini açıklamış. Harika. Bu arada da Kuzey Kore tabii bir yandan şey diyor, Kim Jong-il babası Kim Jong-un. Evet. Onun bir yandan nükleer bombaları yapmaktan vazgeçin diyorlar bize ama bir yandan da tatbikat yapıyor Güney Kore ile. Bu iş olmaz dedi ve vazgeçebileceğinin sinyallerini de verdi. Yani böyle kırılgan bir ortamda tahrik edici hareketler olmuyor mu bunlarda? Oluyor tabii. Bir yanda barış müziği çalarken diğer tarafta savaş tamtamları. Nükleer silahların yapım deneme sitesini önümüzdeki günlerde gene de berhava edeceğim diyor. Evet. Ve bir avuç gazeteci de bu detonasyonu yani patlamayı seyretmeye çağıracağını söyledi. Çok 10 bin liraymış. Eğer istiyorsanız gidebilirsiniz. Kuzey Kore'deki nükleer poligonun yok edilişini görüntülemek 10 bin dolara mal olacakmış. 10 bin lira mı, dolar mı? Dolar tabii ki. Punki bir an önce gitmenizde fayda var. Punki nükleer poligonunun yok edilmesini görüntülemek isteyen her bir yabancı muhabirden vize vergisi olarak 10 bin dolar talep ediliyormuş. Kapitalizme geçiliyor yani. Seni göndereyim. Varsa 10 bin dolarınız bana verin. Ben giderim. Ya da belki Selahattin'i göndeririz. O da olur. Bu arada Afganistan'da büyük bir patlama oldu. Kandahar'da ve Taliban. Ayrıca da 16 kişi öldü bu patlamada. En az. Ve düzinelerce insan yaralandı. Bir araba bombası patladı. Ağır bir, feci bir şey oldu. Afganistan güvenlik güçleri bunu patlatmaya çalışırken patlatamamışlar. Kendiliğinden patlamış yani. Pek çok polis öldü. Ayrıca maalesef gene ölenlerin, Kandahar'daki ölenlerin çoğu sivil ve çocuklar da var. Bu aynı zamanda Taliban'ın iki saldırısı var. Hükümet merkezine Gazne'de, bu pazartesi günü olmuştu. Şimdi verebiliyoruz haberini. 22 Afgan polis memurunu da öldürdüler. Böyle de bir şey var. Dünyanın dört bir tarafında ağır şeyler oluyor. Şeyden de bahsedelim hemen. Ağır olaylar olmakta. Bu savaş rüzgarları bir yandan eserken Hindistan'da Arundhati Roy'un çok da yakından takip ettiğimiz söyledikleri gerçekleşiyor Democracy Now'da. ve Güney Hindistan'da polis, bu RSS diye bir özel kuruluş var ya. Evet efendim. Çok Hindistan Hindistanlılarındır diye, sadece yani Budist de değil Hindularındır diyen. Kimin sloganıydı o? Amiral gemisinin, evet. Ama Türk hali. Ha, o Türk, Türkiye, Türklerinin amiral gemisi Hürriyet'in. 11 kişi bir muazzam ortalığı mahveden bir bakır madeni işletmesi varmış. Onu protesto ediyorlar. Ama protesto edenleri polis acayip vurmuş. Öldürmüş. Öldürmüş, evet. Çok büyük bir şey. Yani. Tamil Nadu'da. Güney eyaleti. Güney Hindistan'da 10 kişi öldürülmüş. 80 kişi yaralanmış. Ve şeylerde, protestocular da artık arabaları yakmaya ve taş atmaya başlamışlardı. Çok sert, gerilimli sahneler oluyor. Ve Hindistan medyasında 23 yaşında Kaliyapan diye tek isimli biri olduğu belirtilen kişi de daha sonra öldürülmüş dünkü protestolarda. Evet, bu fabrika çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle bakır eritme fabrikasının tamamen kapatılmasını gösteren, evet, haberlere konu olmuştu. Tuticorin kentinde meydana gelmiş bu olaylar. Ama bir diğer taraftan da Hindistan Çevre ve Enerji Geliştirme Merkezi'nin her yıl ülkenin kuzeyinde yaklaşık 22 bin kişinin hava kirliliğinden hayatını kaybettiğine dair bir açıklaması var. O da trajik rakamları ortaya koyuyor. Son 17 yılın istatistiklerine dayanarak 2017'de hava kirliliğinin en çok hissedildiği Kanpur'da 4173, Lucknow'da 4127 ve Patna kentinde 2841 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamışlar. Bunlar doğrudan bilinen rakamlar tabii ki. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün en son verilerine göre dünyada bilinen sebeplerden ötürü, daha doğrusu doğrudan bu sebeple alakalı olarak, yani hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 milyona ulaşmış durumdaymış. 7 milyon kişi. Madeni çok genişletmek istiyorlarmış bütün bu olağanüstü yıkıma rağmen, yani sağlık bakımından filan. Fakat izin çıktı mı çıkmadı mı derken halk ciddi olarak şikayet ediyor, protesto ediyor ama polis de işte bu şekilde büyük şiddet kullanarak yol açıyor. Bu Chennai'de, Tamil Nadu'nun eyalet başkenti Chennai'de oluyor. Genişletme ruhsatı henüz alamamış şirket ama çok ağır bir durumla karşı karşıya olunduğu muhakkak. Çünkü yani 1 milyon rupi verilecekmiş ailelere. Yoksa polis haklıdır demiş eyalet şeyi. Ne kadar bilmiyorum. Başbakanı. 1 rupi yani işte 15 bin dolar filan civarında adam başı. Ha, 15 bin dolar. Aşağı yukarı 11 bin sterlin diye vermişler Guardian gazetesinde. Ne sterlin, dolar paritesini tam bilmiyorum. Onu ben sen de şey yapabilirsin belki. 11 bin sterlin ne kadar dolar eder diye. Ama çok ciddi bir durumun olduğu muhakkak Hindistan'da, giderek büyüyor. Aynı zamanda Meksika'da da çok korku filmleri. Ha, söyledim. Çok ufak bir şey daha ekleyeyim Hindistan'la alakalı, belki geri dönme fırsatı bulamayabiliriz. Hindistan'da 10 kişinin ölümüne neden olan bir virüs vardı. İsmi Nipah virüsü. Hmm. Nipah, pardon, özür dilerim. Meyve yarasalarında tarafından taşınan ölümcül bir virüs olduğu söyleniyor. 13 kişiye daha bulaşmış olduğundan bahseden haberler var. Bölgede olağanüstü hal ilan edilmiş. Kerala eyaletinde paniğe neden olmuş. Paniğe neden olmasının sebebi, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Nipah virüsünün henüz aşısı bulunmuyormuş. İnsanlar tahliye edilmeye başlamışlar. Ölenlerle temas ettiği belirlenen yaklaşık 100 kişi ise karantinaya alınmış. Yüzlerce kişi ise yüksek ateş şikayetiyle hastanelere akın etmiş. Rakamın artmasından korkuyorlarmış. Aşı yok. Aşı yok. Ebola'da da aşı var mı yok mu tartışılıyor. Ama Demokratik Kongo Cumhuriyeti denen Afrika'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesinde giderek artan sayıda Ebola ile baş edildi zannediliyordu. Değilmiş öyle. Değil miymiş? Değilmiş. Tekrar sıçrama var. En az 12 kişinin öldüğü haberi vardı. Dün onu da verememiştik. Bu vesileyle onu da verelim. En çok Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te görülen Nipah virüsünün meyve yarasaları aracılığıyla hurmaya taşındığı, oradan da insanlara bulaştığını ifade ediliyormuş. Hurmadaymış yani. Zeytin en iyisi demek ki. Meksika'da da işte şeyi söyledik değil mi? Çok gün ortasında Guadalajara eyaletinde savaş bölgesine dönmüş durumda. Evet. Yani Luis Carlos Najera diye bir Japon restoranında yemek yemekte olan bir savcı, devlet savcısı, Meksika Cumhuriyet Savcısı diyelim ona, öldürmeye kalkmışlar. Silahlı kişiler, çetelere bağlı olan narko bloqueos diyorlar onlara. Böyle şeyler yapılıyor böyle. Yol, barikatlar kuruluyor filan. 15 kişi yaralanmış. Najera'nın korumaları da ateşe cevap vermişler ve bayağı ciddi bir savaş sahnesi cereyan etmiş Guadalajara'da. İşin trajik kısmı, insan hakları savunma ve tanıtma Meksika Komisyonu'ndan bu ayın içerisinde, bu ayın başında yapılmış olan bir açıklama vardı. Sadece geçtiğimiz sene 2017'de uyuşturucu çetelerine sebep olduğu şiddet olayları yüzünden 11.232 kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış. Rakam daha da yüksek olabilir içinde bulunduğumuz sene içerisinde, böyle görünüyor. Güvenlik sorununun büyük bir şekilde büyüdüğünden ve çözüm bulamadığından bahsediliyor. Evet, bu organize silahlı öyle gruplara. Ve dünya rekoru kırılıyor. Bütün bunları yazmakta olan gazetecilerin de hepsini öldürüyorlar. Sokak ortasında, evlerinden çıkarken, evlerine girerken çatır çatır tarayarak öldürüyorlar. Evet. Çeteler. Olan da kim oluyor derseniz, mesela bu rapor içerisinde yerinden edilenlerin çoğunun Chiapas eyaletindeki yerli topluluklardan olduğunu işaret. Chiapas. Chiapas Brezilya'da mıydı? Evet, o meşhur Chiapas, Meksika'nın evet, meşhur eyaleti işte. İşaret edilen bir açıklamada diye yazıyor. 2017'de diğer 8.928 kişinin de yerel ve siyasi dini çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edilmiş. Evet, şey de çok ağır bir durum arz ediyor. Orta Amerika'da insanlar artık rekor sayıda evlerini terk edip başka ülkelere yerleşmeye çalışıyorlarmış. Sadece Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin hesabına göre 2017 yılında, sadece geçen yıl, 294 bin mülteci, yani iltica talebi olmuş. Honduras başta, El Salvador ve Guatemala'da. Ana ülkeler bunlar ama her yerden Meksika'dan kaçacak yer yok. Oraya duvar mı var da yapılıyor zaten, Amerika'ya gidilecek. Onun için nereye gideceklerini bilemiyorlar. Ama çok ağır şiddet, çete şiddeti var. Yani organize gruplar, mafya diyoruz onlara. Yeraltı dünyası. Burada da Türkiye'ye geçelim o zaman da. Yeraltı dünyasından en ünlü suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı için af istemiş olan Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bir kanadını oluşturuyor, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Alaaddin Çakıcı'yı ziyaret etmiş hastanede, geçmiş olsun dileklerini vermiş. Hı hı. Sosyal medya aracılığıyla da fotoğraflar paylaşılmış. Alaaddin Çakıcı hem organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giymiş, aynı zamanda da eşinin öldürülmesini sağlamaktan, azmettirici olmaktan da hüküm giymişti. Yani katil, katil hükümlüsü kendisi. Onu görüşüyorlar işte. Güzel fotoğrafları var yan yana görüşürlerken. Alaaddin Çakıcı ayrıca Türkiye'yi sarsan Türkbank skandalinin de ana aktörlerinden biriymiş. 2002'den beri cezaevinde eski eşini öldürtmekle dahil pek çok suçtan hüküm giymiş bir organize suç örgütü lideri. Peki siz MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın Merkez Bankası politikalarına karışılmasıyla alakalı yaptığı sert eleştiriyi gördünüz mü? Hayır, söyle bakalım. Şöyle konuşmuş MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partilerinin ekonomi politikalarının hükümetle farklı olduğunu belirterek, Sayın Cumhurbaşkanı eleştirmek için söylemiyorum ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur. Merkez Bankası'nın para politikalarına karışmamak lazım demiş. Ya. Ama Merkez Bankası müdahale etti ve kimsenin de sesi çıkmadı. Erdoğan hatta memnun gibi görünüyordu. Bence Aycan'ın bu ifadelerini es geçmemek lazım. Yani bir şekilde söyleyebilen insanlardan, tepkisini dile getirebilen insanlardan bir tanesi. Az sayıdaki milletvekilinden bir tanesi. İlginç yani. Bence etmese daha iyi olur demiş ama yani. Evet, bu arada bir de sosyal medyada dolaşan ilginç bir şey vardı. Nedir efendim? bu Alaaddin Çakıcı organize suç örgütü lideri bir ara çok kötü şeyler yazmış. Devlet Bahçeli hakkında. Evet. Yani Devlet Bahçeli de bir aralar çok kötü şeyler söylemişti Cumhurbaşkanı hakkında ama yani. Cumhurbaşkanı da onun hakkında. Evet. Herkes eskiden, evet onlar değişiyor sonra. Değişiyor. Eskiden söyleyince ama çok yani daha fazla konuşmayayım başım derde girer falan diye yazmıştı. Çok sinirlenmişti. Şimdi aralarının gayet iyi olduğu görünüyor. Öyle. Ayrıca sağlığı da iyi görünüyor buradaki videodan ve fotoğraftan. Öyle yakın tarihteki olaylara baktığınız zaman tekrardan günah çıkarma ya da bir şekilde aracılık etme, geçmiş hatırlatma olayını CHP'den listeye alınmayan milletvekili Eren Erdem de yapmış. Liste dışı kalarak milletvekili adayı listesine giremeyen Eren Erdem diye yazıyor T24'te. Telefonla katıldığı televizyon programında geçmişe dair açıklamalarda bulunmuş. Eren Erdem Zaman Gazetesi'ne kayyıma devredildiği sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bina önüne gittiğini söylemiş. Aday olamayan Erdem dava konusu olan MİT tutanaklarının kendisine şu anki Cumhurbaşkanı Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Bülent Tezcan tarafından verildiğini söylemiş. Zaten bu şekilde de normal değil mi zaten? Evet. Parti içinde belli bir hiyerarşi güdülerek yapıya uygun kalarak yapılır böyle şeyler. Aksi takdirde olmaz. Sormuşlar mı? Yani birisi gelip şey diye mi sormuş mesela Eren Erdem'e? Siz Zaman Gazetesi'nin protesto eylemine gittiğiniz zaman kimin tamrimatıyla gittiniz diye mi sormuş mesela? Artı TV bunu mu sormuş? Yoksa kendisi böyle bir şeyleri söylemek için mi söylemiş? O kısmını bilmiyorum. Ama liste dışı kalarak yaptığına dair de çeşitli analizler ve rivayetler dolaşıyor etrafta. Böyle siyaset demek ki böyle bir şey. Böyle. Peki şimdi bir ara vereceğiz ama yani ondan sonra da Merkez Bankası'nın faiz artırmasıyla doların düşmesi ve bundan sonraki çeşitli yorumlar var. Hem Cumhurbaşkanı'nın hem Başbakan'ın hem başka kimin ekonomiden sorumlu bakanların açıklamaları var. Hepsini şey yapabiliriz. Yani bir acayip gelişmeler oluyor. Ayrıca uluslararası plandaki önemli uluslararası iktisatçıların yorumlarına da değer verebiliriz. Yorumlara yer verebiliriz. Bir bakalım neler oluyor. Açık Gazete. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kriz var, kriz var. Bunalım var. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. İşverem zor durumda, işçi bağrına basar. Reva mı bu efendim, bunalım bundan doğar. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kriz var, kriz var. Bunalım var. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Demek ki ne yapmalı, paradan at bir sıfır. Artsın öyle fiyatlar, işçi fazla at gitsin. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kriz var, kriz var. Bunalım var, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. İşsizlik, pahalılık, konjonktür, enflasyon, millete fedakarlık. Kriz bunalım derken bilançoya bir baktık. Bu yıl iki misli kar, hayret şu işe bak sen. Nereden geldi bu karlar, kime gitti bu karlar? Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kriz var, kriz var. Bunalım var, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kime gitti bu karlar? Aman kimse sormasın. Kim kazandı bu işten? Aman kimse duymasın. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kriz var, kriz var. Bunalım var. Evet, Açık Radyo burası, Açık Gazetesi onun ve Timur Selçuk bestesi, sözleri Yılmaz Onay'a ait olan ve 1980'lerde Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenmiş olan Nereye Payidar Nereye'de bizzat Timur Selçuk tarafından da seslendirilmiş bir şarkı, duruma da oldukça uygun düştüğü söylenebilir. Ekonomi tıkırında, kriz var, bunalım var, işveren zor durumda, işçiyi bağrına basar, reva mı bu efendim? Bunalım bundan doğar. Demek ki ne yapmalı? Paradan at bir sıfır, artsın öyle fiyatlar, işçi fazla, at gitsin. İşsizlik, pahalılık, konjonktür, enflasyon, milletçe fedakarlık, kriz, bunalım derken bilançoya bir baktık. Bu yıl ikimizdeki kar, hayret, şu işe bak sen, nereden geldi bu karlar, kime gitti bu karlar diye soruyorlar. Aman kimse sormasın diye bitiyor zaten şarkı. Kim kazandı bu işten, aman kimse duymasın diyor. Durum budur. Evet. Belki bu noktada Evrensel Gazetesi'nde çıkan bu çeteliğinin de aktarımını yapabiliriz. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan, Ziraat Bankası'na olan borçlarının ertelenmesi talebi geri çevrilen, çeliğin kendini yakmaya çalışması işsizlik ve borç nedenleriyle artan intihar girişimlerini hatırlatmış. İşsizlik ve borç nedeniyle 2018'in başından itibaren basına yansıyan birden fazla kendini yakma girişimi varmış. En az 6 var, evet. Ekonomi servisi hazırlamış. Meclis Devlet Hastanesi'nin önünde kendini ateşe veren Sıtkı Aydın, iş kazası geçirmiş işçi. Sonra Balıkesir'de var. Cezaevinden denetimli serbestlik uygulaması kapsamına çıktığı ve borcu olduğunu belirten Mustafa Birgül iş talebinde bulunmuş belediyeden ve her iki belediyeden de 6 Eylül ve Karesi Belediyesi'nden de taşeron kadro verilmesi nedeniyle 2018'e kadar işçi alımlarının durdurulduğu cevabını almış ve bina önünde kendi üzerine benzin döküp ateşe vermiş. Evet, bunlar yılın başındaydı. Gene yıl başında, Ocak ayında İzmir'de de İşkur önünde Battal Sağır isimli işçi üzerindeki kıyafetleri bina önüne fırlatarak isyan etmiş. İşçiyim ben, açım aç, hakkımı savunmuyorlar, patronun avukatlığını yapıyorlar demiş. Şubat ayında Sivas'ta 38 yaşındaki Mevlüt A. elindeki benzin dolu bir bidonla kent meydanındaki süs havuzuna çıkarak işsiz olduğunu ve geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyerek kendini yakma girişiminde bulunmuş. Nisan'da Bolu'da 31 yaşındaki berber Tarık D. otomobilini ve kendisini benzin döküp yakacağı sırada polis müdahalesiyle karşılaşmış ve gözaltına alınmış. Geçen haftada 35 yaşında Oktay Alkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya kapısı önünde kendini yakmak girişiminde bulunmuş. 15 yıl cezaevinde kalmış ve iş bulamıyormuş. O da Cumhuriyet Halk Parti milletvekilleri ve polisler tarafından ikna edilmiş. Ve son olarak da Metin Çelik Malatya'dan Ziraat Bankası'na borçlarını ödeyemeyince, ertelenmeyince de benzin dökerek kendini yakmaya çalışmış. Böyle bir evrenselden bir çetele var. Yani sıklaşmaya başladığı gibi duruyor tarihlere baktığınız zaman. Bundan bir önceki girişiminde 17 Mayıs 2018'de, yani yaklaşık 7 gün önce yaşanmış olduğuna dair haberler var. İşsiz vatandaştan meclis önünde kendini yakma girişimi şeklinde verilmiş haberler var. Evet, Tarık D. değil mi? Evet. Yok, Oktay Alkaya. O geçen haftanın biri. Kur yangınının diğer yüzü işsizlik ve yoksulluk diye vermiş manşetten zaten Evrensel bu haberi. Sözcü gazetesi de ekonomi batıyor, kamyon duvara toslamak üzere diye vermiş. Şimdi biraz onlara bakmaya çalışalım. Merkez Bankası yükselen kura karşı 300 baz puan faiz arttırdı. Yani geç likidite penceresi deniyor. Affedersiniz. Borç verme faiz oranını %13,5'tan 16,5'a yükseltmiş. Para politikası kurulunun olağanüstü toplandığı da duyuruluyor. Ve hükümetten de ilk açıklama gelmiş Merkez Bankası'nın faiz arttırmasıyla alakalı. Para politikasının kredibilitesini sağlamanın ve yatırımcının güvenini tekrar kazanmanın vakti geldi diye konuşmuş Mehmet Şimşek Başbakan Yardımcısı. Öyle mi? Evet. Güzel. İngilizce de yazmış aynı zamanda Twitter'da. Bir de bir başka girişim daha vardı. Borsa İstanbul. Döviz varlıklarını Türk lirasına çevirmiş. Yani kısa vadeli ihtiyaçlar dışında kalan döviz varlıkların dün itibariyle Türk lirasına çevrilmesi olmuş. 4.92'nin üzerine çıkınca Borsa İstanbul'dan bu açıklama doların çıkışı üzerine ve spekülatif olduğunu söyledi. Yani bir spekülasyon yapılıyor demiş. Kurda makul. Ne demekti makul, hatırlıyor musun? Makul. Hmm. Makul olan. Yani akıl içi. Akıl içi. Mantık sınırları dahilinde. Evet, seviyelerin ötesine geçiş gördüğümüz için mantığı geçti diyor ya Marco seviyeleri. Öyle onun mi? İçin bu kararı aldık diyor. Hareketlerin makul nedenlerini görseydik akla uygun bu kararı almazdık diyor. Satmış. Peki kaç para sattınız demişler. Onun da etkisi olmuştur bu kadar döviz satınca. Bilmiyorum demiş. Sattığı paranın miktarını bilmiyormuş. İstanbul borsası. Borsa İstanbul nasıl? İlginç. Himmet Karadağ. Bilmiyorum. Arkadaşlara da sormuyorum demiş. Günün sözü olabilir değil mi? Bilmiyorum. Hatırı sayılır bir miktarda satış yapıyorsunuz. Kaç, ne kadar sattınız döviz deyince bilmiyorum. Arkadaşlara da sormuyorum demiş. Sen sorar mıydın arkadaşlara böyle bir şey? Sorardım ama oradaki nitelendirme neydi? Bu konuyla neden ortaya çıktığına dair bir açıklama yapılmıştı ufak bir nokta. Spekülasyon. Spekülasyon. Evet. Bu spekülasyonu kim yapıyor? Yeni Şafak gazetesine baktığınız zaman masonlar yapıyor. Öyle mi? Öyle yazıyor. FETÖ'nün patronu masonlar saldırıda diye vermiş, evet. Artık bu manşet dediği ya, sayfanın yarısını kaplayan puntolarla vermişler. Amaç 24 Haziran öncesi, seçim öncesi dolar üzerinden kriz çıkarıp ekonomik darbe yapmak. Böyle bir şey, ama Erdoğan'dan da ülkemizi bitirmelerine izin vermeyiz şeklinde bir cevap geldiğinde söyleyelim. Peki mesela BBC Türkçe'de çıkan bir haber vardı. Onlar da Amerika Birleşik Devletleri merkezli haber ajansı Bloomberg'den bu gece yarısında bir anda doların değer kazanmasıyla alakalı olan çıkan durumu değerlendirmişlerdi. Hı hı. Bu konuyla alakalı olarak da Japon yatırımcılar kendi ülkelerinde faiz getirisinin sıfıra yakın olmasından dolayı dünya genelinde yüksek faiz veren ülke tahvillerine yönelir diye bir açıklama yapılmıştı Bloomberg'ten. Bu konuyla alakalı zaten çeşitli haberler vardı zamanında. Türkiye'yi tercih ettiğine dair övünerek bahseden haberlerdi bunlar. Türk tahvillerinin de özellikle bu yılın başından bu yana Japon yatırımcıların tercihleri arasında olduğu da aktarılmış. Ama bir diğer taraftan da geri çekilmekle alakalı olarak da çeşitli açıklamalar yapmışlar Japonlar. Peki bu... Kaçmışlar daha doğrusu Bloomberg'in dediği gibi. Bunlar Japon masonları mı oluyor? Nasıl etkileniyor, evet, bu Japon masonları? Dedi. Japonca mason ne demek acaba? Bilmiyorum. Mason masondur her yerde olabilir ama. Masuni. Masuni olabilir. Ekonomi Bakanı'nın kabul etmediği kur yükselişinin 12 günlük hikayesini vermiş Biyanet'te. Kurdaki yükselişi kabul etmiyorum demişti. Tarihe geçecek bir laf etmişti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. Ama kabul etmediği kur yükselişi oldu 12 günde. Yani bunu söylediğinde, kabul etmediğini söylediği zaman Zeybekçi'nin dolar 4.26, avroda 5.08'miş. Ama sonradan arttı. Yani 11 Mayıs'ta bu böyleydi. 14 Mayıs'ta Erdoğan Merkez Bankası direktiflerimi görmezden gelemez demişti. Bloomberg, işte senin de biraz önce sözünü ettiğin Bloomberg televizyonuyla Londra'da yaptığı röportajda Merkez Bankası'nın kendisini faiz düşürme çağrılarına kulak vermek zorunda kalacağını açıklamış. Merkez Bankamız tabii ki özgürdür demişti ama Merkez Bankası bu özgürlüğü kullanarak yürütmenin tepesindeki başkan tarafından verilen direktifleri görmezden gelemez demişti. Bankamızın attığı adımları da destekliyoruz demiş Nihat Zeybekçi. Öyle mi, şimdi mi? Hmm, evet. 10 saat önce çıkan habere göre. 15 Mayıs'ta, yani bu röportajın yayınlanmasından sonra Bloomberg'de Erdoğan'ınki, Türk lirası dolar karşısında %0.6 değer kaybetmişti. 0.6, 1 dolar 4.39.42'ye çıkmıştı. 15 Mayıs'ta Moody's bankacılık sisteminin görünümüne negatif dedi. Yani kredi değerlendirme kuruluşu negatif. 16 Mayıs'ta Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama, bankacılık sektörü riskleri doğru yöneterek pozitif görünümü koruyacak yapıda ve güçtedir dendi ama olmadı. Ne demişti Cumhurbaşkanı? Ben sözümü dinlemeli mi demişti? Tam olarak anlamadım. Biraz önce söylediğiniz söz neydi? Çünkü benim elimdeki duruma göre tamamen tersi bir durum söz konusuymuş. Söyleyeyim hemen. 14 Mayıs tarihli şeyini söylüyorsun Bloomberg'e. Evet efendim. Demeci, verdiği demeci mülakatte. Merkez Bankası kendisinin faizi düşürme çağrılarına kulak vermek zorunda kalacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep, evet, Tayyip Erdoğan. Niyaz Zeybekçi de kızmış. Demiş ki ilgili kurumlar Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı konuya dahil etmeden sorumluluklarını yerine getirmeye demiş. Spekülatif değer kaybını müsaade etmeyeceğimizi görmemiz lazım, göstermemiz lazım artık diye konuşmuş. Bir diğer taraftan da durum böyle. 16 Mayıs'ta Türkiye Bankalar Birliği'nden bankacılık sektörü riskleri doğru yöneterek pozitif görünümü koruyacak yapıda ve güçtedir diyor. Ama Merkez Bankası Başkanı da AKP Genel Merkezi'ne gitti hatırlanacağı. Neden AK Parti Genel Merkezi'ne gitti? Başka bir partinin genel merkezine mi gitmeliydi sence? Niye genel bir partinin genel merkezine gidiyor? Çünkü genel merkez orası. Parti genel merkezi o. Bağımsız olması gereken bir kurum değil mi Merkez Bankası? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Evet gitmiş işte bilmiyorum. Yani partideki iş söylenenlere göre mi hareket ediyor Merkez Bankası? Yok bak. Parti devletin burası. Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere ancak orada vakti yok Cumhurbaşkanı'nın. Hem Cumhurbaşkanı'nda Beştepe'de sarayda kalmaya hem de oraya 1100 odalı yerde vakti yok orada. Cumhurbaşkanı'nın vakti mi olması önemli yoksa Merkez Bankası'nın parti binasına gitmesiyle beraber ortaya çıkan intiba mı önemli? Diye böyle ciddi ciddi sorular sormanın hiç gereği yok. İkisi de. Hiç gereği yok. İkisi de önemli. Her şey ortada görüyorsunuz. Çetinkaya ama orada açıklama zaten başkaydı. İran'la ilgili bir toplantı var ona katıldı demişti. Ha öyle mi? Tamam o zaman pardon kusura bakmayın. Merkez Bankası da gereken adımlar atılacak demişti ondan sonra kurlardaki artış devam edince. O sırada Fitch Ratings uluslararası başka bir kredi derecelendirme kuruluşu 10 gelişen ülke içinde en gevşek para politikasına sahip ülke Türkiye demişti. 17 Mayıs'ta akaryakıtta sabit fiyat sistemine geçildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal 17 Mayıs'taki ÖTV tutarlarını tavan olarak belirlediğini belirtmiş. 19 Mayıs'ta akaryakıta zam pompaya yansımamış. Benzine 25, motorine 23 kuruş zam ama sabit fiyat sistemine geçildiği için zamlar pompa fiyatlarına yansımamış. 21 Mayıs'ta ne olmuş? Merkez Bankası hala hareketsiz. Onun üzerine gereken adımlar atılacak demesiyle durulan döviz kuru yeniden hareketlenmiş. 4.56 olmuş. 16-21 Mayıs arası 4.45 iken 21 Mayıs'ta 4.56'ya yükselmiş. Ondan sonra 23 Mayıs'ta da dolar güne 4.80 ile başladı. Dün işte açılışımızı öyle yapmıştık evet. Açık gazetede. Keskin iniş çıkışlarla 4.92'ye kadar yükseldi. Avro'da 5.77'yi gördü. Tahtakale'de döviz işlemleri durmuş. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda dövizdeki yükseliş dış güçlerin oyunu olarak değerlendirilmiş. Nobel ödüllü Amerikalı ekonomist Paul Krugman da 97-98'de benzer bir ekonomik krizin olası olduğunu belirterek Türkiye çarpıcı bir dikkat çekici bir serbest düşüşte yorumunu yapmıştı. Evet. Hadi gene iyisiniz emekliler. Temmuz ayında yapılacak zam ile ilgili son dakika haberi yayınlanmış. Temmuz ayı 16,5 milyon vatandaşın tam anlamıyla zam ayı olacakmış. SSK ve Bağkur emeklileri %5,5, memur emeklileri ise %5 oranında zam alacaklarmış. Aylardır tüm kesim merakla beklediği zam detayları Sabah gazetesinde. Yani şöyle şeyler de var. Dövizi boz, oyunu boz diyerek 16 Ocak 2017'de doların yükselmesine tepki gösteren muhtarlar vatandaşlara ellerindeki dövizleri bozdurma çağrısında bulunmuşlar. Ve sahte dolarları yakmışlardı. Burunlarını silip yakmışlardı dolarları. Evet. Ama o 16 ay içinde 1 lira 15 kuruş artmış. Onu da söyleyeyim yani. O dolar dediniz sahte dolar yani. Tekrardan evet, altını çizmek istedim. Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdülkadir Geylani Taş ve üye muhtarlar böyle protesto etmişlerdi. Binanın önünde yalnız değilsin reis Adıyaman seninle yazılı. Afiş ve döviz boz, oyun boz yazısıyla dolardaki yükselişe dikkat çekmiş. Her zaman söylemişimdir. Bu tür eylemlerin samimiyetine inanmak istiyorsanız yakılan paranın gerçek ya da sahte olduğuna bakın. Ya akıl dışı olur ya. Gerçek para yakılır mı? Niye? Hiç? O kadar inanmışsınız niye yakamıyorsunuz? Neden o zaman sembolik olarak sahte para yakıyorsunuz? Sembolik. Sahte parayı sokaktaki çocuklar da yakar. Diğer sokaktaki çocuklara siyasi bir anlam yüklemeyeyim tabii de. Ama sonuçta bunu yaptıktan sonra da farklı alanlarda döviz toplamaya çalışmak da İlginç olabilir tabii. Toplamışlar mıdır? O konuyla alakalı çıkmış olan haber yok. Yani 10 doların 10 yıllık seyrine de baktık. bir mum yaktık ve 10 mum yaktık, seyrine baktık. 1.31'den 4.92'ye çıkmış 10 yıl içinde. Dünyada en fazla düşen, ikinci gelişen piyasa parası olmuş Türk lirası. Yani 2008'de 1.31'miş, 2014'te 6 yıl sonra 2.15 ve 2017'de 3.56, 2018'de dün 23 Mayıs'ta 4.92 olmuş. Sonra biraz indi. Şimdi kaç? 4.56-57 idi son senin verdiğin. Evet. Bugün öyle. Yani çok 3.7 kat atmış durumda. Son 10 yıl içinde büyük bir şey yani. Burun silip yakmakla yeterli olmayabiliyor. Zeybekçi, evet, dediğin gibi Merkez Bankamızın attığı adımı destekliyoruz demiş. Enflasyonla ilgili büyük bir değişiklik olmaz diye düşünüyorum demiş. Maalesef yakın bir gelecekte bir iki çeyrek içerisinde tek haneli rakam pek olası görülmüyormuş. Zeybekçi tarafından söylenen bu. Hükümet sözcüsü ne demiş? Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ. Ne demiş efendim? Bu bir oyun demiş. Oyun. Bu oyunu millet bozdu. Oyunu gördü, oyuncuyu da gördü, millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü demiş. Dolar halk oyunları. Oyun. Bu arada dünya okçuları da Türkiye'yi ziyarete, İstanbul'da ok atmaya geliyorlar. Haberin olsun yani. Nereye doğru? Programda konuşuruz istiyorsanız. O bakarız ona. Yok, spor programında da konuşabiliriz. Ok bu. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Türkiye'nin ekonomisi Allah'ın izniyle güçlü bir ekonomidir demiş. Oyun oynanıyor yani. Yiğit Bulut da Cumhurbaşkanı baş danışmanı, kriz tellallarına kulak vermeyin. Bugün Türkiye'yi krize sokmaya çalışanları bir kenara fırlatalım demiş. Evet. Spekülatörlerin nefesini keseceğiz diye konuşmuş. Evet. Yalnız tabii mesela bazı düşmanlar da var. Döviz Türk lirası karşısında rekor üstüne rekor kurmaya devam ederken Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, onun analisti Tata Gose, Merkez Bankası'nın faiz artışı için Haziran ayını beklemesinin doları 6 liraya çekebileceğini söylemiş. Merkez Bankası'nda yaşam belirtisi yok, dolar 6'yı bulabilir demiş ama ondan sonra Merkez Bankası hareket etmişti. Oyun bunların hepsi. Türkiye ekonomisinde mükemmel fırtına diyebileceğiniz öyle bir söz vardır ya. Perfect storm. Evet, mükemmel fırtına diyebileceğimiz bir ortam var diyen de Bank of Tokyo Mitsubishi FX stratejisti Lee Hardman olmuş. Bir diğer oyuncu yani. Evet, ülkedeki şartlar endişe yaratıyor. Mükemmel fırtına diyebileceğimiz bir ortam var demiş. Hükümet de politika yönünü değiştireceğine dair bir şeyler açıklamalı diye konuşmalar da var. İşte bu Lee Hardman söylemiş. Profesör Dani Rodrik, Harvard'da ta 1981'den beri 40 yıldan beri Harvard Üniversitesi'nde ekonomi dalında eğitim veriyor. Dolar Türk lirası kurundaki yükselişle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında değerlendirmede bulunmuş. Faizlerde ciddi bir artış yapılacak, sermaye kontrolü. Yani şunu söylemiş Dani Rodrik, Türk lirasının düşüşünü önlemek için 3 seçenek var, başka yok demiş. Zehirlerden zehir beğen demiş. Doların yükselişine seyirci kalmak çözüm değil. Zira dolar bazında borçlanmış özel sektörü iflasa götüreceği gibi enflasyonu da kontrolsüz hale getirir. Er ya da geç bu önlemlerden biri gelecek. Bekledikçe maliyet artıyor demiş. Ve bir de not eklemiş. Bahsettiğim önlemler dahi krizi ancak geçici olarak durdurabilir. Yani oldukça tanınmış bir iktisatçı kendisi Dani Rodrik. Ancak geçici durdurabilir bu krizi. Kamu maliyesi, tasarruf politikaları ve özel sektör finansmanı konusunda ciddi atılımlarla desteklenmeleri gerekecek. Valla bu duruma oyun deniyor. Söylenenlere de oyuncu denmek mümkün ama bir diğer taraftan baktığınız zaman mesela Bank of Tokyo Mitsubishi FX stratejisi Lee Hardman, sizin söylediğiniz kişi zaten, ve bağlı olduğu kurum Mitsubishi nedir? Ne yapıyor? Türkiye'de ikinci büyük nükleer santrali yapmak için harekete geçen ve anlaşmanın sağlandığı şirketlerden bir tanesi oluyor. Bu oyunların oynandığı şirketlerle mi Türkiye nükleer santraller yapmaya çalışıyor? Bence yapmasınlar o zaman. Nükleer santrali hiç oyuna bulaşmasınlar. Bu oyuncuları da Türkiye'ye böyle önemli santraller yaptırmasınlar. Başka oyunlara da girmesinler. Bilmiyorum vallahi ama şey. Ya uzakta tuttuğunuz insanlar aslında beraber yakın zamanda çalıştığınız ve çalışmak potansiyeli gördüğünüz insanlar aynı zamanda. Öyle de söylemek lazım şu andaki iktidar hakkında. TÜSİAD'dan bir ses duymuyorum. Evet, TÜSİAD vardı değil mi? Evet, diğer bütün büyük sermayeler, holdingler, onlardan bir ses duymuyorum. Sen duyuyor musun? TÜSİAD. Selahattin dinliyor onları ama hiç o da bir şey söylemedi. O sadece Beşiktaş'ı duyuyor. Bu arada öyle. Evet. Şey var yani. 1 Mayıs açıklaması yapılmış ama eski. Yani, Türkiye'nin çok büyük bir kriz içinde olduğunu söyleyen işte Bank of Tokyo, Mitsubishi, FX stratejistleri de var. Commerzbank analistleri de var. Filan. Ama böyle Dani Rodrik var açıklaması. Paul Krugman var. Türkiye'nin cari açığına dikkat ediyor ve yeni bir küresel mali krizin başlangıcında mıyız diyor. Büyük ihtimalle hayır ama şimdiye kadar böyle bir krizin ufukta olduğuna dair herhangi bir ipucu görmediğimi söylüyordum. Bunu artık söyleyemiyorum. Nispeten korkutucu bir şey yolda geliyor demiş. Ki aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump ve ekonomistlerinin yaptığı diğer düzenlemelerle 2008 krizinden önceki tıpkı serbest düşüşe geçti gene şeyler bankalarda. Çok büyük bir tehlike olabileceğine dair de yorumlar var. Türkiye'de ise Uğur Gürses ekonomist dolar TL kurundaki artışı yorumlamış. Sorun artık sadece faiz artırımıyla da çözülemez. Ve iş adamı Warren Buffett'ın 2002'de kullandığı lafı tekrarlamış. Sular çekildiğinde kimin çıplak yüzdüğü anlaşılır ifadesi bugünlerde sıkça paylaşılıyor. Yani dış sermaye azaldığı zaman sorunlarımızı daha iyi görüyoruz demiş. Ve o halin kaldırılacağı mesajı verilmeli demiş siyasiler piyasalara. Güngör Uras da profesör. Tahtakale'de döviz işlemlerinin durduğunu hiç hatırlamıyorum. İşler çok karmaşık hale geldi demiş. Döviz kuru bunların etkisinden çok psikolojik demiş. Hasan Cemal de gazetecilere de bakarsak dolar krizi tek adam krizidir. Tek adam gitmeden normalleşme kapısı açılmaz diye bir yorum yapmış. Sen artık ister oyuna ister tek adam yorumuna ağırlık ver. T24 yazarlarından Barış Soy'dan da daha önceki 2001 krizi sırasında Sabah Gazetesi'nin Ekonomi Dergisi'nin yayın yönetmeniydim. Lafının havası sizi yanıltmasın. Aklı 5 karış havada genç bir gazeteciydim. Ama şimdi diyor 2018 krizi için bazı çıkarımlarda bulunmak mümkün. 1994 ve 2001 krizlerine bakıp krizlerde iflasların yaşanması kaçınılmaz. Yüz binlerce insanın işsiz kalması da iflas eden şirketler ne kadar büyük olursa işsiz kalanların sayısı da o kadar artar. Herkes nakitte kalmak isteyeceği için ödemeler durur. Kriz siyaset sahnesinde etkiler, fatura yönetimdeki siyasetçilere kesilir. Yani suçu faiz lobisine veya İngiliz derin devletine atmak kâr etmez diyor. Masonları söylememiş ama o da var. Kriz lobisi ihracat ve turizm krizin bir felakete dönüşmesini engeller. Ekonomiyi ayakta tutuyor. İnsanlar kriz oldu diye beslenme, barınma, sağlık harcamalarından vazgeçmez. Bu sayede bir süre sonra iç pazar yeniden canlanır. O sırada iktidarda kim varsa ekonomik canlanmanın primi de ona yazılır. Hayat galiba gerçekten bir döngüden ibaret diye yazmış Barış. Ben şey merak ediyorum. Sahip olduğu bazı medya kuruluşlarını 916 milyon dolara satan Doğan grubunun şu andaki kârı nedir? İlk çıkmaya başladığı zaman Mayıs ayının ortalarında 15 Mayıs civarında bir ayda 375 milyon lira kazandığından bahsediyordu. Sadece parayı sabit tutarak Türk lirası cinsinden Aydın Doğan'ın. Ama son durumdayken ne kadar kazandığını bilmiyorum. Ama kaybeden kim diye soracak olursanız. Kim kaybetti peki? Parayı veren Demirören grubu mu kaybetti? Demirören grubu da kaybetmedi. Kaybeden yok. Kaybeden var. Kaybeden nasıl yok? Ziraat Bankası'nın çektiği kredi kim ödeyecek? Siz ödeyeceksiniz. Siz kaybediyorsunuz. İki sene sonra Demirören tekrardan ödeyecek bu krediyi, faizini. Sen anlamazsın bu işlerden. Nasıl bir yani? Kazan durumu. Kim kazanıyor? Herkes. Siz kazanıyor musunuz? Yoksullar da kazanıyor. Peki. Herkes kazanıyor. Bugünkü programı burada bitiriyorum. 9.30'dan sonra devam ederiz istiyorsan. Başka cevaplarım da olabilir sana. Şimdilik kazan durumunu sürdürelim istersen. Açık Gazete. Bir Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret, merhaba, hoş geldin. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Can. Bengi yok bugün herhalde. Yok, bugün ben varım. Evet. Ne konuşuyoruz? Şimdi son buluşmalarımızda degrowth, küçülme, kontrollü küçülme, büyümeme hareketi olarak çevirdiğimiz ve son 10-15 yılın hem akademik dünyada hem aktivist dünyada giderek önem kazanmakta olan kavramını biraz daha somutlayalım. Biraz daha bu iş nasıl yapılabilire dair politika önerileriyle tabiri caizse ete kemiğe büründürelim istiyoruz. Şöyle bir patikadan gidelim isterseniz. 2015 yılında İspanya'da bir grup akademisyen ve aktivistin öne sürdüğü 10 başlıklı bir politika malzumesi var. Nasıl bir İspanya istiyoruz ve bu İspanya'nın büyümeme hareketinin içerisinde liderlik yapabilme kapasitesi nedir? Bunu sorguladıkları ve buraya ulaşmak için de somut önerilerle ortaya çıktıkları bir çalışmadan bahsediyorum. Bu 10 başlığın bir kısmı konuşa geldiğimiz, özellikle bizi dinleyenlerin yakınen bildiği öneriler. Bir kısmı belki daha yeni ve üzerinde tartışmamız gereken öneriler. Mesela bu 10 başlığın belki de en çarpıcısı ve biraz da tanım gereği olarak ortaya konan ilke gayri safi milli hasılanın bir ekonomik gelişme göstergesi olmaktan çıkartılması. Evet. Yani bu bizim hep büyüme fetişizmi olarak adlandırdığımız husus nedir? Kişi başı gelir işte yılda şu kadar arttı, daha fazla arttığı zaman bu politik başarıya tabir ediliyor. Az arttığı zaman işte bir politik beceriksizlik olarak algılanıyor. Seni kabahatin deniyor. Ve öyle ki Türkiye'de de bu böyle, dünyada da bu böyle. Hem iktidar partileri hem muhalefet partileri birkaç istisna dışında bunu bu şekilde görüyor. Dolayısıyla bu 10 başlığın ilki bu artık bir uyanmamız lazım. Büyüme rakamlarını, kişi başı büyüme rakamlarını fetiş haline getirmememiz lazım. Dolayısıyla da burada daha farklı bir ölçüm biçim yöntemine geçmemiz lazım. Hani buna dair bir takım öneriler geliştirilmiş durumda. Ama en azından ne yapılmaması gerektiği konusunda çok net bir tavrı var arkadaşlarının. İkinci başlık reklamların kısıtlanması, azaltılması. Buna dair de somut bir takım önerilerle geliniyor. Ama buradaki argümantasyon herhalde çok açık olacak. Büyümenin önemli bir arka plan tetikleyicisi sonsuz tüketim isteğimiz, merakımız, açlığımız. Dolayısıyla da bunu da bir kat kazıdığımız zaman arkasından ne çıkıyor? Arkasından inanılmaz bir reklam bombardımanına maruz kaldığımız çıkıyor. Dolayısıyla burada da bir takım kısıtlar getirilmesi önerilmekte. Bu işte ne bileyim radyoda ve televizyonda işte şu kadar saat yayın varsa reklam için ayrılan zamanda şunun üzerinde olamaz. Ya da aynı şey gazeteler için geçerli, aynı şey dergiler için geçerli. İşte görsel reklamlara da özellikle işte sokaklardaki reklamlara da bir billboardlara da kısıt getirilmesi yönünde talepleri var. Bir diğer önerilen husus ki bugün biraz onun üzerinde daha ayrıntılı duralım ve önümüzdeki programda diğer maddeleri de geçeriz. Evrensel ya da temel gelir desteği, basic income dediğimiz olgu. Bu hatırlarsanız yine tartışmalarımızda ara ara bahsettiğimiz ama ayrıntısına da girme imkanı bulamadığımız bir kavram. Gores'un önerisiyle ortaya konmuş olan André Gores'un önerisiyle ortaya konmuş olan ve aslında belki de bir 50-60 yıldır dünya literatüründe ve özellikle Avrupa literatüründe, politik literatürde de keza tartışılmakta olan bir kavram. Basic income biliyorsunuz kimsin nesin necisine bakmadan, çalışıyor musun çalışmıyor musuna da bakmadan belli bir geliri garanti etmek anlamına geliyor. Bu son yıllarda Avrupa'da son 5 yıla baktığımız zaman çok daha yoğun bir şekilde tartışma konusu olduğunu görüyoruz. Kimi ülkelerde uygulamaya geçildiğini görüyoruz. Bunları da ilerleyen dakikalarda değerlendirmeye alacağız. Şimdi temel gelir, basic income. Beraberinde iki tartışmayı getiriyor. İlki daha pragmatik. Yani tamam, verelim herkese parayı da nereden çıkacak bu para meselesi. Dolayısıyla bu tartışma beraberinde gelir dağılımının nasıl olması gerektiğine dair de bir tartışmayı tetikliyor ister istemez. Bu vatandaşlık gelirinden farklı bir şey mi? Daha önceden tartıştığımız yoksa? Aynı kavram, temel gelir. Yani sizin kim olduğunuza bakmaksızın bir işte bir miktar parayı paraya ulaşmanız anlamına geliyor. Şöyle ki şunu da karıştırmamak lazım. İşsizlik geliriyle, hani ben iş arıyorum, iş bulamadım, dolayısıyla da Destek olunsun şeklindeki işsizlik geliriyle karıştırmamak gerekiyor. Burada iş arıyorsun, aramıyorsun, işin var yok, tan bağımsız olarak herkese bir miktar parayı vermek. Bunu yaparken bu arada yine devletlerin yapa geldiği eğitim gibi, sağlık gibi, ulaştırma gibi temel kamusal servislerin aynı şekilde sürmesi gerektiğinin de altı çiziliyor. Evet. Yani biz size parayı veriyoruz ama bu arada eğitimi paralı yaptık, işte sağlığı paralı yaptık, siz o paradan harcayın şeklindeki bir en azından André Gores'un orijinal fikrinde yok. Şimdi dediğim gibi bu işin ilk boyutu bunun finansmanı nasıl olacak? Yani sonunda bir kaynak aktarımından bahsediyoruz. İkinci boyut ise daha felsefi bir boyut. Yani sen çalışma, yani sana biz para vermeye kalkarsak bu beraberinde tembelliği getirmez mi? Özellikle de neoliberal felsefeye çok ortogonal olan bir bakış. Yani malum neoliberalizmde işte her şeyin bir fiyatı var, parası var ve her şeyin parası olduğu noktada verimlilik daha fazla artar şeklindeki argümanı da düşünecek olursak bu iyice yani bu neoliberalizmin köküne kibrit suyu dökme anlamına gelecek bir felsefi müdahale. Dolayısıyla da burada hem insan anlayışı, hem toplum anlayışı, hem hayattan ne bekliyoruz anlayışı masaya yatırılmak durumunda. Ve hani bazen bu ikinci boyut gündeme geliyor. Hemen hemen her zaman ilk boyut gündemde. Yani bu işin finansmanı sorusu hep gündemde. İkinci boyut ve belki de bizim daha fazla ilgilenmemiz gereken boyut, bu işin felsefesine yönelik olan boyut. Biz insanları niye durduk yerde destekleyeceğiz? çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı bakmadan, bu beraberinde dolayısıyla işte tembelliği getirmez mi şeklindeki yaklaşım. Aslında Andre Gorz'un fikirlerini açıkladığı andan itibaren dillendiriliyor. Ama özellikle de 1980 sonrası neoliberal hegemonya birlikte çok daha fazla tabii ki eleştiri konusu hale getirilmiş durumda. Pardon. Evet, Reagan, Thatcher dönemi ve Milton Friedman, Hayek, böyle gidiyoruz işte. Evet. Şimdi baktığımız zaman ne görüyoruz? Temel gelir meselesini İspanya özelinde ve Degrowth hareketiyle birlikte düşünen arkadaşların bakış açısı şöyle. Biz bunu bir paket olarak görmek durumundayız. Yani tek başına temel geliri önermemiz yetmiyor. Başka politikaların içerisinde anlamlılık kazanabilir diyorlar. Bir keresinde bu çok önemli. Bu tartışmakta olduğumuz 10 madde bir bütün. Bunun herhangi bir ayağını çıkartamayız, kaldıramayız. Ve bunun herhangi birini de diğerlerinden bağımsız olarak uygulamaya geçiremeyiz. Bu paket olarak sunulur ve paket olarak kabul edildiği noktada başarılı olur ve biz ancak bu şekilde kontrollü küçülmeye geçebiliriz diyorlar. Şimdi bu çok önemli, zira küçülme hareketinden, kontrollü küçülme hareketinden bahsettiğimiz zaman insanlarda şöyle bir yanılsama oluyor. Herkes bir miktar frene basacak. Belki herkes bir miktar frene basacak ama kimileri daha fazla frene basacak. Ve aynı zamanda da hayatın anlamı daha radikal bir şekilde sorgulanıyor olacak. Eğer biz bir yandan frene basalım derken öbür yandan işte aşırı reklama maruz kalmayı sürdüreceksek, işte kişi başı milli geliri arttırmak için çabalayacaksak, bu konuda tırnak içinde başarı sağlamış olan politikacıları ödüllendireceksek, olmuyor zaten bu. Yani dolayısıyla bu işin bir bütünlükte değerlendirilmesi gerektiği argümanın arkasında yatan nokta bu. Şimdi başka neler söylüyor? Bir isterseniz onlara da girelim. Tekrar temel gelire döneriz. İnsanların ne kadar borç alabileceğine dair de bizim toplum olarak söyleyeceğimiz lafların olması lazım demekte. Malum tüketim meselesi gelişmiş olan finansal araçlarla birlikte değerlendirilmek durumunda. İnsanların borç miktarları giderek artıyor. Ve dolayısıyla bu tüketim açlığı beraberinde yüksek bir borç yükünü de getiriyor. Dolayısıyla bu sorgusuz sualsiz borç vermenin diyelim mutlaka bir zapturapt altına alınması gerektiğine dair de bir fikir var. Bir diğer husus, yani kabaca baktığımız zaman Avrupa örneğine, ki İspanya bunların belki başında geliyor, ciddi bir işsizliğin, özellikle de genç nüfustaki işsizliğin yapısal bir hale geldiğini görüyoruz. İşte %8'ler, 10'lar civarında işsizlik. Genç nüfusta bu 30'lara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla buna yönelik de bir çözüm düşünelim denildiği zaman akla gelen en basit ve aslında da uzun yıllardır tartışılmakta olan çözüm çalışma saatinin azaltılması. Yani dolayısıyla yani biraz gelirimizden fedakarlık edelim, daha az çalışalım ama bunun karşılığında herkes çalışabiliyor olsun. Mutlaka yeşil vergi diye adlandırdıkları bir açılımla vergi yapısında ciddi bir reformun gerçekleştirilmesinin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyorlar. Dolayısıyla buradaki vurgu nedir? Buradaki vurgu kirleten, doğal kaynakların tüketimine katkı veren sektörlerin daha yüksek oranlarda vergilendirilmesi gerektiğinin önemini vurguluyorlar. Kirleten öder yani. Kirleten öder meselesi. bunun bir başka yansıması da hani paranın diğer yüzü de kirleten sektörlere yönelik ekonomik aktivitelerin ekonomik olarak desteklenmesinin durdurulması. Yani hem vergi konması hem de kimi durumda şu an baktığımız zaman görüyoruz. Kimi kirleten ve doğa üzerinde aşırı yük yaratan sektörlerin desteklenmesinin de beyamal durdurulmasının altını çiziyorlar. Programlarımızda hep konuşa duruyoruz. Geçen programda da bir enteresan Kanada örneğinden bahsetti Bengi. Dayanışma topluluklarının, dayanışma ekonomilerinin desteklenmesinin önemi, alternatif yapıların güçlendirilmesinin önemi. Özellikle kar amacı gütmeyen kooperatiflerin, işte bürokratik zorluklarının azaltılması, bunlar üzerindeki varsa vergi yüklerinin indirilmesi üzerinden giden bir dizi talepler var. Bir diğer olay, bir bitireyim isterseniz. Bir diğer olay bina kullanımlarında bir optimizasyona gidilmesi. Yani özellikle hem ekonomideki yüksek büyümenin arkasında hem de bu büyümeyle birlikte çevresel maliyetlerin artmasının arkasındaki önemli sektörlerden biri inşaat sektörü. Bu İspanya için de geçerli ve arkadaşların önerisi burada gerekiyorsa bir takım alanların daha fazla sayıda insanın kullanımına açılmasıyla bina stokunun daha verimli bir şekilde mevcut bina stokunun yeni binalar yapmadan, yeni inşaatlar yapmadan o iş için çok büyük bir ihtimalle yeşil alanların, ormanlık alanların katliamına girişmeden önce mevcut bina stoklarının İspanya genelinde çok daha akıllı bir şekilde kullanılmasının altını çiziyorlar. Reklam meselesini bahsettik. Çevre konusunda bir dizi önlemlerin daha sert bir şekilde alınmasının altını çiziyorlar. Özellikle kimi alanlarda çevresel limitlerin konması. Yani bu limitleri geçtiğimiz zaman ama bakın biz ekonomik olarak şöyle bir katma değer de yaratıyoruz gibi argümanları baştan engelleyerek. Yani burada prensip düzeyinde şunu aşamazsın, şu değerin üzerine geçemezsin şeklinde. Aslında mevcut olan bir takım elimizdeki düzenlemelerin daha yaygınlaştırılması, daha genişletilmesini önermekteler. Son olarak da en başta söylediğim gibi onu işte ışıklandırıyorlar. Gayri safi milli hasıla büyümesi üzerinden giden politik söylemin tamamen işte baş aşağı edilmesinin önemini vurguluyorlar. Burada tabii çok yani tartışılacak bir sürü nokta var ama yani mesela geçenlerde Paul Ralph Ehrlich profesör bu Population Bomb'u yazan 50. yıl dönümünde karısı Anne'le beraber yazmışlardı Anne Ehrlich'le. O bir açıklama yaptı ve dünya yani 25-30 yılımız kaldı bu sürekli büyüme şeyle. A few decades dedi ve bunun çok yüksek bir olasılık, kesine yakın bir olasılık olduğunu söyledi. Yabana atılacak biri değil aslında çünkü büyümeyle ilgili mesela senin demin söylediklerinden hatırlıyorum. Büyüme tutkusunun aslında sadece kanserin amentüsü olduğunu yani sadece kanser hücreleri büyür, sürekli büyür. Yoksa sınırlı bir dünyada büyümenin mümkün olamayacağını 1000 defa söyledim ama dinlemiyorlar dedi. Ve çok özellikle de işte bu bir avuç zenginin biyolojik çeşitliliği de insani çeşitliliği de ortadan kaldıracak. Her sene Davos'ta filan bir araya gelip her türlü değişimi, bu senin biraz önce 10 maddede ifade ettiğin şeyleri hepsini engellemekte olduğunu söyleyen bir çok ciddi uyarısı vardı. Mayor Hillman da aynı şekilde tam 86 yaşında bu gidiş olamaz büyümeyle filan dedi sürekli olarak. Bir de mesela bu vatandaşlık maaşı ya da geliri şeyinde Finlandiya'da ilginç bir uygulama vardı. Evet. Vazgeçiliyormuş. Şimdi rafa kaldırma kararı aldı haberi vardı. Nisan sonlarında bir haberdi. Yani 2000 işsizi rastgele seçilmiş, 560 avro maaş alıyorlar. Ve hükümet vazgeçmiş. Deney için gereken ek para talebini reddediyor. Ama herhangi bir şeye dayanmadan reddediyor. Yürümedi demiyorlar. Paramız yok diyorlar. Ki zaten bu çok uzun soluklu. Ondan da bahsedecektim, Finlandiya denemesi. Bu uzun soluklu bir çalışmaydı. Bu 2000 kişiye bu desteği verelim. Bakalım ne oluyor. Hakikaten hayatları nasıl değişiyor? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar bunlar? Oh paramızı aldık, yan gelip yatıyoruz mu diyorlar? Başka şeyler mi diyorlar? Şimdi bunu uzun soluklu bir ölçelim biçelim diye başlamış olan bir çalışmaydı. Sonuçları da zaten, pardon sözünü kestim, 2019 sonuna doğru açıklanacaktı. Ancak hiçbir şey açıklamadan 2019, hükümet iptal ettim dedi. 2019 sonunda açıklanacak olan da ilk preliminer sonuçlardı. Evet. Yani çalışmayı yürüten akademisyen arkadaşlar şaşkınlık içerisindeler. Yani böyle bir şeye başlandı ve yani bir el sıkışıldı başlanırken yani çalışmanın ortasında bu tamamen yani Finlandiya hükümetine bu işin mali portesi yani 40 ila 70 milyon avro hiçbir şey değil yani onlar için. Kulak bile değil. Bundan vazgeçilmesinin arkasındaki tabii nedenleri de ayrıntılı tartışabiliriz ama bu benim bahsettiğim ilk nasıl diyeyim, ilk eleştiri burada çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani felsefi olarak biz zaten bu işe çok sıcak bakmıyorduk. Aynen işte ben de ideolojik bir tavır var burada, finansal bir yani 2000 kişi işte minimum istatistiki olarak bize anlamlı sonuçlar verebilecek bir rakam, yoksa yani ne bileyim 200 kişiyle de yapmak mümkündü ama bir 2000 kişi en azından işte farklı yaş kohortlarından, farklı gender, işte farklı coğrafya, bütün bunların tamamen random seçilmiş, tesadüfi seçilmiş 2000 kişi. Tabii çok üzücü yani böyle bir kapsamlı çalışmanın, hepimiz ümit ediyorduk ki bu bahsettiğimiz ideolojik eleştirinin karşısında somut bir cevap oluşturabilecek bir çalışma olsun. Yani şu an tabii neoliberal ideolojinin bu denli yaygın olduğu ortamlarda bunu tartışmayı bırakın, bunu ifadelendirmek bile bir cesaret istiyor. Yani Finlandiya'da bu konuda öncü ülkelerden biri. O yüzden büyük bir hayal kırıklığı. Bir de çünkü bu meşhur şeye de Euronews'un haberinde de vardı, görmüştük, evsizlere yönelik bir basit çözümümüz var demişti Finlandiya. Bu çözülemeyen korkunç miktarda evsiz falan. Ev verelim. Demişlerdi. Şimdi ondan da vazgeçebilirler. Yani gerçek bir çözüm. Önce ev diye bir uygulama. Housing first. Evsizlerin alkol, psikolojik gibi sorunlara yönelmeden önce onlara yaşayabilecekleri bir ev sunalım, bakalım ne olacak demişler. Ama bunun, inşallah bundan da vazgeçmezler diyorum yani. Vallahi tabii bu alternatif yaklaşımların biraz böyle yani karşısındaki ideolojik aygıtlar o kadar güçlü ki, bırakın mesele şeyi, o işte bence de şimdi ekonomi politiğini bırakın, ideolojik düzlemde o kadar güçlü bir görüşe karşı çıkmak durumundasınız ki Hakikaten işiniz zor. Ama şimdi en azından biz burada hani alternatifleri konuşurken hep altını çizdiğimiz husus neydi? Özellikle gelişmiş ülkelerde ama aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde de bu büyüme tutkusunun hem insanlar üzerinde sosyal anlamda ciddi maliyetler yarattığı, yani bütün bu patırtı gürültünün sonunda daha mutlu muyuz gibi çok basit bir soruyu sorduğumuz zaman evet cevabını veremiyor olduğumuzu bir kez daha hatırlayalım. Ya, hem de tabii ki ya, çok ciddi ekolojik maliyetler getirdiğini görüyoruz. Yani bunun bu maliyetlerin bugün için hissedilmiyor olması artık mümkün değil. Belki bir 10 yıl önce bunları söylüyor olsaydık abartıyor diyebilirlerdi ama artık bugün için bunlar çok daha günlük hayata yansımış, günlük hayat kalitesini bozar duruma gelmişken ve yapılan tüm ileriye yönelik tahminlerin business as usual işte 3, 4, 5 en fazla 10 yıl sonra çok ciddi tahribatları beraberinde getireceği ortaya konmuşken hala büyüme fetişizmi ve bu arada da tabii biz hem yani dışarıdaki ekonomi politika ile ilgileniyoruz hem de iktisat bilimiyle ilgileniyoruz. İktisat biliminde de yani bütün modellere baktığınız zaman hani hem geçmişte işte uluslar niye başarılıydı ya da niye başarılı değildi gibi sorulara sorularla meşgul olan arkadaşlara baktığımızda hem makro modelleme yapan arkadaşlara baktığımız zaman ana eksen nasıl büyümeyi maksimize ederiz? Ya da büyümeyi maksimize etmek için ne tür koşullar gereklidir? Hani hangi ülkeler ne yaptı da daha fazla büyüyebildi? Hangileri nerede hata yaptı da büyüyemedi? Üzerinden giden yani ana eksenin bu olduğu tartışmadan da ana akım iktisadın vazgeçmediği ve bırakın vazgeçmeyi bunu ciddi bir soru olarak ya da ciddi bir kaygı olarak masaya da yatırmadığını görmekteyiz. Cevabında uzay aracı göndereceğiz diyorlar büyük zenginler de. Elon Musk da öyle. Yalnız şey de öyle. Zuckerberg de. Jeff Bezos geçenlerde evet, evet. Ne yapacaksınız bu kadar parayı diye söyleyince. Çok büyük uzay projeleri. Uzay projeleri var. Evet. Peki o zaman uzay projelerinden de bahsederiz. Bir sonraki programda. Evet, ama şöyle biraz bu 10 maddenin dediğim gibi kimini çok ayrıntılı tartıştık. Şimdi biraz daha bu temel vatandaşlık geliri üzerinde biraz daha duralım önümüzdeki programımızda. Ve diğer başlıkları da bir hayati soru bu. Evet. Yani ben de zaten bu konu üzerinde herkesin düşünmesi zorunlu evet, olduğunu çünkü yani bu çok ciddi insanlar söylüyorlar. 30 yıl var en fazla dediği zaman bunu bu adam uydurmacı diyebileceğiniz biri değil. Dünya çapında sayısız araştırmanın evet, başını çekmiş, kitaplar yazmış ve saygın bilim insanları, ekonomistler, biyologlar filan söylüyorlar. Evet, yani evet, o yüzden böyle ya boş ver yani doğru söylemiyor bu mason komplosu falan diyerek halledebilecek bir durum değil yani. Evet. Evet. Peki o zaman herhalde zamanımız evet, doldu. Doldu. Çok teşekkür ederiz. Bunu konuşmaya devam tamam, edeceğiz. Oldu. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete. I was feeling kind of hungry, so I thought I'd buy some bread. I went into the corner grocery store. I took out the usual money, but the grocer shook his head, 'cause a dollar ain't a dollar anymore. Oh, a dollar bill don't buy what it used to, don't buy what it used to, don't buy what it used to. A dollar bill don't buy what it used to, 'cause a dollar ain't a dollar anymore. Now I live in a rooming house, my room is awful small. As a matter of fact, it's only two by four. Then the landlord raised my rent, and now I'm living in the wall, 'cause a dollar ain't a dollar anymore. Oh, a dollar bill don't buy what it used to, don't buy what it used to, don't buy what it used to. A dollar bill don't buy what it used to, 'cause a dollar ain't a dollar anymore. Here's a lesson in arithmetic. Now one and one makes two, and it is true that two and two makes four. But when the prices get higher, why, arithmetic's a liar, 'cause a dollar ain't a dollar anymore. Oh, a dollar bill don't buy what it used to, don't buy what it used to, don't buy what it used to. A dollar bill don't buy what it used to, 'cause a dollar ain't a dollar anymore. From the tree that grows in Brooklyn to the Gulf of Mexico, from Florida out to the Western Shore, we'll grab reaction by the collar, fight with PAC, we'll holler, 'cause a dollar ain't a dollar anymore. Oh, a dollar bill don't buy what it used to, don't buy what it used to, don't buy what it used to. A dollar bill don't buy what it used to, 'cause a dollar ain't a dollar anymore. So if you want to learn a lesson, if you really want to see, if you want to solve your problems by the score, fight your economic battles with the good old PAC, 'cause a dollar ain't a dollar anymore. Oh, a dollar bill don't buy what it used to, don't buy what it used to, don't buy what it used to. A dollar bill don't buy what it used to, 'cause a dollar ain't a dollar anymore. Pete Seeger'dan dinledik. A dollar ain't a dollar anymore. Yani bir dolar, bildiğiniz dolar değil. Eski şeyi satın almıyor diye çok ünlü protest şarkılarından bir tanesi. Amerika'nın Protest Songs of America'dan çaldık. Ve bunu Can seçti bizim için. Durumumuza uygun geliyor. Saat 9.42. Açık Radyo'da ve şey diyor, yani bakkala gittim biraz ekmek alayım diye, köşedeki manava, çıkardım her zamanki parayı ama yok, manavla bakkal başlarını sağladılar, kusura bakma dediler diyor, çünkü dolar aynı dolar değil artık diyor. Ama hayat yükseliyor durmadan, hayat pahalı, hatta uçurtmadan bile yükseklere çıkıyor, göklere, ama bana daha da çıkacak diyorlar. Üstelik de ücretlerimizi donduracaklar diyor. Şu şöyle bir aritmetikten bir ders alalım. 1 ile 1 2 eder. 2 kere 2 de 4 eder. Ama fiyatlar yükseldiği zaman aritmetik yalancıdır. Çünkü dolar dolar değildir. Bildiğimiz dolar değildir. Onu bildiğimiz yöntemlerle değil, ekonomik savaşlarımızı ekonomik mücadeleyle ancak verebiliriz. Başka da yolu yoktur bu işin diye giden ünlü şarkılarından bir tanesi Pete Seeger'ın. Evet, yani bu şeyden bahsederken, biraz önce Fikret'le de konuşurken çok ciddi gelişmeler var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün o 2008 dehşet verici krizini ortadan kaldıracak, bir daha yaşanmasın diye getirilmiş olan bir takım ki anahtar, Dodd-Frank banka regülasyonlarını ortadan kaldıran yeni gelişmeler oldu. İnanılmaz bir şey. Hiç ders alınmamış gibi. Hatta Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyelerinden Keith Ellison'la yapılmış ayrıntılı bir söyleşi var Demokrasi Now'da. Hiçbir şey, hiçbir ders alınmadı diyor ve Demokrat Parti'nin de iyi çalışmadığı açıkça söyleniyor. Yani 258'e 159 bir oylamayla 250 milyardan daha az gelirleri olan bankaların bu regülasyonlara acayip kar ediyor olsalar bile uymayacakları diye bir durumdan bahsediliyor. Çok ciddi bir soruna yol açabileceği söyleniyor bunun. Chris Hedges de yaklaşan çöküntü başlığıyla yazdığı son yazısında buna değiniyordu zaten. Yani mali, sonuçta mali bir çöküşle bitecek bu iş. Wall Street bankaları 16 trilyon zaten kurtarmalık aldılar. 16 trilyon dolar. Federal yani Merkez Bankası'ndan ve Kongre'den sıfır faizle aldılar neredeyse bunu diyor. 2008 mali çöküşünden sonra ve bu parayı ne için kullandılar? Geçen sene büyük vergi indirimleri uygulandı, devasa, ve kendi stoklarını, yani hisse senetlerini geri almak için kullandılar ve şeyleri yükselttiler diyor. Yani yöneticilerinin, CEO'larının, başkanlarının filan paralarını ve toplumu daha da kurtarılamaz bir borç köleliğinin içine attılar diyor. Kesinlikle feodal bir şey. Mesela Sheldon Adelson'un şeyini veriyor, sadece örneğini veriyor. Büyük kumarhane üstadı kendisi. Zaten Amerikan toplumu bir çeşit kumar tutkunu halinde devam ediyor. Dostoyevski'ye uygun bir şekilde bu kumar makineleri acayip bağımlılık yaratmış durumda. O sadece 670 milyonluk bir vergi indirimi sadece 2017'de almış. Hı hı. Kumarhaneler kralı ve CEO'ların şimdi yanında çalışan işçilere oranı aldıkları paranın 339'a 1. Yani en yüksekte 5000'e 1 fark varmış aralarında. Yani muazzam. Bir alan işçiye 5000 alan CEO'lar var. Ve bu işte Karl Marx'ın da sanal, fiktif sermaye, kapital dediği şeye giriyoruz ve bu sonunda borç balonları patlayacak ve çok daha yüksek bonolarla çöküşe gidecek diyor, şeyler ortaya çıkacak. Yani birdenbire mesela faiz haddimizin %28'e çıktığını göreceğiz, kredi kartı borcumuz varken. O yüzden işte zaten durmuş vaziyette ücretlerimiz ve gerçek anlamda da gerilemiş durumda, tıpkı Pete Seeger'ın şarkısında söylediği gibi diyor. Ve bu yüzden de şeyimiz yok diyor, yani ayakta kalabilmek için borç alma şeyini bulamayacağız, imkanını bulamayacağız diyor. O yüzden de üniversite eğitimi, ev, barınak, sağlık şeyleri falan hepsi çok yüksek masrafları. Sistem öyle şekilde düzenlenmiş ki kendimizi borçtan kurtaramayacağız diye. Ve bu, B planı da yok diyorlar. Bu konuyla alakalı da bir açıklama var. Bir araştırma yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed tarafından yapılan bir araştırma. Ülkedeki her 10 kişiden, 10 yetişkinden daha doğrusu, 4'ünün acil durumlarda gerekli $400 bulabilmek için borç almak zorunda olduğunu ortaya çıkarmış. İnanılmaz yani. Fed'in yıllık hane halkı ekonomisi araştırmasına göre Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki yükselişe rağmen ankete katılan 10 kişiden 4'ü $400'lık birikimleri olmadığını ve acil bir durumda borç almak ya da kredi kartı kullanmak zorunda kalacaklarını söylemiş. 5 yetişkinden ikisi de beslenme, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söylemiş. $100,000 altı gelire sahip küçük işletmelerin yaklaşık %74'ünün de faturaları ödemekte zorlandığı söylenmiş. Buna karşılık 8000 küçük işletme ve 12000 haneyi kapsayan Fed raporunda ekonomik koşulların giderek iyileştiği ve geleceğe yönelik iyimserliğin güçlü olduğundan bahsedilmiş. İşte çok çok önemli bir noktada, yani Fikret'ten aldığımız yeri şimdi devam ettiriyoruz bu araştırmalarla ve Chris Hedges'in yazdıklarıyla. Şöyle de yani ne yapmalıyız sorusunu soruyor Vladimir İliç Lenin'in sorduğu gibi. Yani paralel halk kurumları, kendimizi koruyabilmek ve bu müthiş taarruza karşı kendimizi koruyacak bir takım kurumlar yaratmalıyız diyor. Paralel sendikalar, kooperatifler, yerel paralar, para birimleri, alternatif siyasi partiler ve yiyecek kooperatifleri falan, hep konuştuğumuz bu program çerçevesinde de demin Fikret'le Bengi'nin programının içinde bol bol konuştuğumuz gibi. Yani büyük saldırılar olacak. Elitlerde kendi şeylerine çekilmiş olacaklar. Şatolarına, yüksek güvenlikli sitelerine. Ondan sonra temel servislerde, hizmetlerde çökecek diyor. Taşımacılıkta, çöp toplama vesaire çökecek. Ve büyük yol şeysiz, işsizlik ve yeterli istihdam olamayacak. Sosyal yol açacak tabii, sosyal huzursuzluğa. Onu da giderek militerleştirilen polisle bastıracaklar diyor. Ve tümüyle artık özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına gidebilecek diyor. Yani şöyle de öngörüyor mesela. Dolar artık dünyanın rezerv parası olmaktan çıkacak. Büyük bir devalüasyon olacak. Bankalar kapanacak ve küresel iklim değişikliği, küresel ısınma çok daha ağır şeylere yol açacak tabii. Yıkımlara yol açacak. Özellikle de kıyılarda yaşayan insanların hayatları çok zorlaşacak. Tarım yapılması, altyapı maliyetleri çok yükselecek. Çünkü devlet de boşalmış olacak zaten. Buna cevap veremeyecek parası olmadığı için diyor. Ve tabii ki medya diye baktığımız şeylerde bütün totaliter devletlerde olduğu gibi gerçeklikten iyice kopacak ve W.H. Auden'dan, şairden de bir alıntı yapmış. Yani küçük çocuklar sokaklarda ölüp gidecek diyor. Yani Trump'ın bile daha gerçekçi olduğu günleri görebiliriz diyor şeyden, medyada söylenenlerden. Ve 15 maddede bir yıkım özeti veriyor. Ben diyor 20 yıl civarında bütün dünya kıtalarında dış muhabirlik büro yöneticiliği yaptım diyor ve çöken toplumları yakından izleme fırsatı buldum diyor Chris Hedges. Başta da tabii eski Yugoslavya denen ülkede. Yani şey imkansızdır diyor. Ve mahfa giden toplumlar bunu göremezler diyor. Böyle bir şey önceden kestirmeleri imkansızdır diyor. Ne kadar mali, sosyal ve siyasi sistemin bu çöküşün eşiğinde birdenbire çöküşe ne kadar yakın olduğunu insanlar göremez. Göremiyorlar diyor. Oysa bana sorarsanız bütün çöküşün Amerika Birleşik Devletleri için esas olarak söylüyor ama bence başka ülkelere, Türkiye'ye ve bütün dünya ülkelerine de ders çıkarabiliriz. Bütün haberciler ortada diyor. Bir kere altyapı çöküyor diyor birçok yerde. Boş binalar vesaire. Kronik işsizlik iki ve az yani istihdam edilememesi, yani günde 80 saat çalışarak borç ödemeye çalışan insanlar var. Haftada 80 saat yani. Üçüncüsü polisin giderek ölümcül şey kullanıyor olması. Silah kullanıyor olması. Dördüncüsü siyasi bir felce uğrama ve durgunluk. Ekonominin de borç batağına batması. Ve okullarda böyle nihilistlerin rastgele ateş açarak insanları, arkadaşlarını öldürmesi, üniversitelerde, iş yerlerinde. En son Texas'ta olmuştu değil mi? Evet, çok Santa Fe'de. Ve onu da Ritalin almaya bağladı. Yeni şey biliyorsun değil mi? Öyle mi? NRA'in yani Top Tüfek Derneği'nin yeni başkanı Oliver North. Zaten kendisi yeryüzünün en büyük silah tacirlerinden bir tanesi. O Ritalin alıyorlar, ondan oluyor dedi. Ama ardından da Ritalin'in öyle bu duruma sebebiyet vermediğine dair çeşitli açıklamalar ve haberler de yapıldı. İşte. Anında yapıldı hem de. Ve arkasından şey dokuzuncu olarak işte opioid aşırı yüklenme, yani opioid krizi var. Yani ağrı kesici bağımlılığı bu görülmemiş bir boyuta ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 64 bin kişi ölüyormuş her sene bu ağrı kesicilerden dolayı. Ve sekizinci olarak intihar salgını var. Dokuzuncu olarak sürdürülemeyecek bir askeri yayılma var. Onuncusu son çare olarak artık bir çare bir şekilde insanlar kumara düşüyorlar. Diğer bir şey, bir küçük tamamen hırsız çetesinin eline geçmiş bir iktidar. 13 sansür, 14 bütün kamusal kurumların okullardan, kütüphanelerden mahkemelere ve hastanelere varıncaya kadar fonksiyonunu yitirmeleri kurumların ve elektronik halüsinasyonlarla, işte biraz önce Fikret'in de sözünü ettiği gibi, Fikret Adaman'ın da durmadan şey yapan, vaaz veren reklamlar, sınırsız olarak bizim ne kadar kötü olduğunu ülkenin görmemizi engelleyen bir bombardıman, elektronik halüsinasyonlar diyor sayıklamalar. Yani yaklaşan ölümün bütün bilinen patolojilerini yaşıyoruz biz Amerika'da diyor. Yanlış olmayı çok isterdim diyor. Ama bunu daha önce gördüm. Bütün uyarı işaretlerini biliyorum. Tek söyleyebileceğim, hazır kendinizi hazır hissedin, tutun diyor. Evet, müsaadenizle artık yeter diyorum ve iyi haberlere geçmek istiyorum. Bunlar iyi haberlerdi. O zaman Türkiye'den iyi haberlere geçmek istiyorum. Tamam. 42 NATO testini geçen dünyadaki tek tüfek MPT-76 ihracatı patlamaya hazırlanıyormuş. Yerli ve milli tüfek. Bakan Canikli, deneme amaçlı tüfek gönderilen ülkelerden çok olumlu dönüşler aldıklarını söylemişler. Bu ülkelerle sözleşmeler imzalanacağını açıklamış. Çok 40 iyi. Uzmanın 2 yıl boyunca 3 ayrı ekiple rekabet halinde çalışarak tasarladığı MPT'lerin dünyaya pazarlanması çalışmaları bizzat Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin yakın ilgisiyle yürütülüyormuş. Bu birinci iyi haber. Bizimle alay eder gibi. İkinci iyi haber, özel sektörde bir süredir yürütülen çalışmalarla ateşli silahların yerine geçmesini bekleyen elektromanyetik top sistemleri konusunda önemli bir mesafe alınmış. Railgun, raylı silah olarak da adlandırılan elektromanyetik top sistemi yerli ve milli bir şekilde hazırlanmaya başlamış. Hangi holdingler yapıyor bunu? Yerli hangi ve milli hangi mi? Büyük şirketler? Deminkini de rica edeyim, şimdikini de. Yazmıyor yani ki onlar. Yerli ve milli deyince Ha, var tamam var. Makine ve Kimya Endüstrisi MK kurumu ile TÜBİTAK SAGE arasında ARGE projeleri işbirliğinin imzala töreni gerçekleşmiş. Kırıkkale MK Makine Kimya Enstitüsü tesislerini gezmiş aynı zamanda. Endüstrisi. O var ve son iyi haberimi de vereyim. Aselsan'dan yerli ve milli katmer geliyormuş. Katmer ne diye soracak olursanız, mikrodalga seramik teknolojisiyle daha küçük ve daha güçlü radar ve elektronik harp cihazları üretebilecek olan teknoloji. Yiyecek zannetmiştim ben de, iyiymiş yani. Evet, bu gibi haberler etrafta her gün neredeyse 3-4 tane çıkıyor. Evet, ama gazetelerde artık şeyi veriyorlar. Yeni Şafak, Hürriyet, Sabah, Akşam, Star, hepsi böyle bir komplo olduğunu söylüyorlar. Yani bütün bu şeyin, gelişmenin. Evet. İnsan hakları anıtı bir yıldan beri tutukluymuş. Bunu biliyor musun? Ankara'da bir yıldır abluk altında bulunan insan hakları anıtı OHAL'in ve ülkedeki insan haklarının durumunu yansıtan bir sembol haline geldi diye hoş bir haber var. Deutsche Welle'de. Buna iyi bir haber diyemeyeceğim ama iyi bir gazetecilik örneği. Başkent Ankara'nın en işlek caddelerinden biri olan Kızılay'daki Yüksel Caddesi'nde tutuklu bir kadın oturuyor. Elinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni tutuyor. Sessiz, hiç kıpırdamıyor. Bronzdan çünkü. Ve insanlara yönelik en yüksek değerleri temsil ediyor. Çünkü o bir insan hakları anıtı. Ve tam bir yıldır tutuklu. Bu hakikaten dünya tarihine de geçecek bir şey. Evet. Yanı başında kurulan geçici karakolla 24 saat polis gözetimi altında tutuluyor. Açlık grevlerinden de hatırladığımız bir durum yani. Nuriye Gülmen ve Semih Özakçan'ın Yüksel Caddesi'nde eylem yapan ve aynı davada tutuksuz yargılanan iki kişi sonradan gözaltına tutulmuşlar, gözaltına alınmışlardı filan. Çok acayip bir şey yani. Sanatçı Metin Yurdanur yapmış onu. Çankaya Belediyesi'ne hediye ettiği eserin bugün bir simge haline geleceğini öngöremezdi. Deutsche Welle'ye ifade vermiş, yani mülakat vermiş. Tüm eserlerim gibi bu heykelimin de sahibi insanlıktır. Barış dolu, güzel bir dünyada yer almasını isteriz diyorlar. Semih Özakça ve Acun Karadağ beraat etmiş. Nuriye Gülmen örgüt üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay ceza aldı ama hapiste kaldığı süre göz önünde tutularak tahliye edildi. 324 günlük açlık grevi bitirildi. Eğitmenler hala işlerine iade edilmedi. Yüksel Caddesi'nde anıttan uzak da olsa eylemleri sürüyor. Ama polisler anıtın altındaki karakolda yanındaki 24 saat görev yapıyorlar. Anıta yaklaşmak mümkün mü? Değil. Nöbet tutan polisler Peki neden nöbet tutuyorsunuz demişler. Neden efendim? Asayiş. Asayiş. Evet. Evet evet. Peki Ankara valiliğine sormuşlar neden bu nöbet diye. Ne cevap vermiş Ankara valiliği Doğçe Veli? Ben bilmem. Vermemişler. Ha, vermemişler. Cevap vermemiş. Onu aynı. O halinse Gezal Acer'in ilginç haberiydi bu, haber röportajı. Evet, elimizde son bir ses parçası da var, istiyorsanız onu da verelim bir yere. Bir de şeyi söyleyeyim. The Guardian'dan bilim insanı Malik Osman Kavala'yı yazmış. Bilim insanı ve yazar Kenan Malik The Guardian gazetesine Türkiye'de iktidar tarafından yok edilen sivil toplumu ve 204 gündür tutuklu olan Osman Kavala'yı yazıyor. Şöyle diyor: Londra'da bir seminer hayal edin. Bir masanın etrafında Blair destekçileri, Corbyn destekçileri, İngiltere Avrupa Birliği'nde kalmalı ya da terk etmeli diyenler, İskoç milliyetçileri ve muhafazakarlar, İslamcılar ve İngiliz ırkçıları, radikal feministler ve transseksüel aktivistler, hepsi İngiltere'nin siyasi geleceğini çok farklı görüşlerde olmalarına rağmen birbirlerine saygı içinde tartışıyorlar. Bu hayali Londra'da gerçekleştirmek zor. Aynı şekilde İstanbul'da da böyle bir seminerin gerçekleşmesi hayli zor. Yine de geçen Eylül ayında İstanbul'da ders verirken tam da kendimi böyle hissettim. Popülizm ve göçten bahsediyordum. Odada tüm siyasi gruplara mensup öğrenciler vardı. AKP destekçileri ve muhalifleri, liberaller, sosyal demokratlar, Türk milliyetçileri, Kürtler, Ermeniler. Derin görüş ayrılıklarına rağmen diyaloga açıklardı diyor. Bu çok önemli bir nokta. Evet. Seminer Osman Kavala'nın parlak fikri European School of Politics, Avrupa Politika Okulu tarafından organize edilmişti. Kavala Türkiye'deki önemli entelektüel ve kültürel şahsiyetlerden biri. İstanbul'da onunla tanıştıktan 2 ay sonra kendisi tutuklandı. Dün diyor, yazının yazıldığı tarih 20 Mayıs basında, 19 Mayıs'ta tutuklanmasının üzerinden 200 gün geçmiş oldu. Hala suçlamalar belli değil. Fakat yine de basında ve hatta parlamentoda Türkiye'nin düşmanı olduğuna, terör örgütleriyle ilişkili ve 2016'daki darbe girişiminde parmağı olduğuna dair imalar yapıldı. Hepsi saçmalık ve kaygı verici. Kavala hem Türkiye'de Kürtler ve Ermeniler dahil olmak üzere hak ve özgürlüklerin savunulmasında hem de sivil toplumda insanları bir araya getirerek farklı görüşlerin tartışılmasında önemli rol oynadı. Türkiye ve Ermenistan arasında güven ortamını oluşturmak için çalışan birçok projenin finansmanını sağladı. Kültürel çoğulculuğu destekleyen ve farklı etnik, dini ve bölgesel grupların arasında kültür ve sanat yoluyla köprüler kurmayı amaçlayan Anadolu Kültür adındaki derneğinde başkanı. Eylül 2017'de İstanbul'da bazı arkadaşlarımla beraber onun en sevdiği balıkçıda yemeğe gittik. Herkes Türkiye'de kötüleşen siyasi ortamdan endişeliydi fakat o kendiyle ilgili endişeli değildi. Kavala benimle ilgileneceklerini sanmıyorum, diyordu. Osman Kavala bir arabulucu, kavgayı seven veya cepheleşmeye sürükleyen bir figür değil. O insanları sessizce bir araya getirip tartışmalarını isteyen ve bunun daha iyi bir toplum yaratmada faydalı olduğunu düşünen biri. Onun tutuklanması orduyu tasfiye eden, kamu personel kadrolarını dağıtan ve üniversitelerin içini boşaltan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini artık sivil topluma çevirdiğinin bir işareti. Diyalog kapısının açık olmasının bile bir tehdit olarak algılanmasının bir işareti. 2016'daki darbe girişiminden sonra Erdoğan'ın uygulamaya koyduğu o halden beri Türkiye'deki baskı ortamı inanılmaz boyuta ulaştı. 150 bini aşkın insan işinden oldu. 6 bine yakını akademisyen ve 4500'ü hakim ve savcı. 137 bin insan gözaltına alındı. 200'e yakın basın kuruluşu kapatıldı ve 100 bin internet sitesi kapatıldı. Dünyada tutuklu gazetecilerin 1/3'üne yakını Türkiye'de. Amaç hükümete karşı en ufak eleştiriyi bile yok etmek ve bu politika işe yarıyor. İnsan Hakları Gözlem Örgütü'ne bir akademisyen yaptığı açıklamada korku ve otosansür duman gibi diyor. Bir öğrenci ekliyor. Her yere siniyor ve her geçen gün yoğunlaşıyor. Artık nefes alamıyoruz. Bir şey söylemeden veya yazmadan önce 2 değil 3-4 kez düşünüyoruz. Geçen hafta yazı şöyle bitiyor. Geçen hafta Erdoğan İngiltere'ye resmi ziyarette bulunarak başbakan ve kraliçeyle görüştü. Brexit sonrasında İngiltere Türkiye'yi önemli bir ortak olarak görüyor. Türkiye ise İngiltere'yi terörle mücadelede kilit bir müttefik olarak değerlendiriyor. İngiltere 2016 darbe girişiminden beri 1 milyar dolardan fazla değerde silah sattı. Yapılan ortak basın toplantısında Theresa May demokratik değerlere olan ihtiyaçtan bahsetti fakat darbe girişimi ve Kürt terörü kaynaklı baskıların altındaki Erdoğan'ın duygularını da paylaştı. Bu tırnak içindeydi. Erdoğan tutuklanan herkesin tırnak içinde yine terörist olduğu iddiasında ısrarcı, terörizmin halkı baskı altında tutmanın mazereti olarak herkesçe kabul edildiği dünyada Erdoğan sınırsız eylem özgürlüğüne sahip. Bununla beraber bu politikaların kurbanları birikiyor, ölenler, tutuklananlar, kovulanlar, susturulanlar, sosyal değişimin mantık çerçevesindeki iddialar yerine öfkeyle şekillendiği dünyamızda Osman Kavala gibi bir figür elzemdir, şarttır. Tutukluluğu ise umudun tutukluluğudur demiş Kenan Malik, akademisyen, yazar ve yayıncı, Hindistan doğumlu İngiltereli, nörobiyolog, bilim tarihçisi, biyoloji felsefecisi, çoklu kültürlülük, çoğulculuk alanlarında çalışıyor. Birçok kitabı var. Evet, benim elimdeki son haber de çok kısa bir ses içeriyor aynı zamanda. Boğaziçi Üniversitesi'nde 6 akademisyenin davalarının ilk duruşmaları görüldü. Barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandasıyla suçlanan akademisyenler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde mahkemelerine girdi. Ve bu duruşmalar davalar derhal beraat ve birleşme taleplerini reddederek duruşmaları ileri bir tahliye sonuçlanmasıyla, mahkeme heyetinin bunu yapmasıyla ertelendi. Biyanet'in haberine göre Boğaziçi Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Seda Altuğ Bulut, doktora öğrencisi Seval Gülen, doçent doktor Zeynep Kadirbeyoğlu, emekli profesör doktor Oya Köymen, profesör doktor Ayşe Nüket Eralp ve doçent doktor Meltem Toksöz ilk duruşmalarına çıktılar. Gülen ve Toksöz yurt dışında bulunmaları gerekçesiyle duruşmalarına katılamadılar. Diğer duruşmaların tamamını 8 Ekim'e ertelendiğinden bahsediyor Biyanet'in haberi. 77 yaşındaki Köymen'in sağlık durumu nedeniyle duruşmalardan vareste ama şapka kullanmadıkları için adı anlayamıyorum yani. Bunun önemli şeyler bunlar. Tutulma talebi de kabul edilmiş. İmzacı akademisyenlere yönelik davalar, hatırlatması da var haberin, 5 Aralık 2017'de başlamıştı. 23 Mayıs itibariyle 236 akademisyenin ilk duruşmaları görülürken içlerinden 13 kişinin davasında karar açıklandı. 13 akademisyen içinde 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Doktor Zübeyde Füsun Üstel'in cezası dışındaki bütün cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Hemen öncesinde basın açıklaması yapıldı bu davanın. İsterseniz çok kısa ona bir kulak verelim, ardından çıkışımızı yapalım. Evet. Herkese merhaba. Bugün yine Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Sanırım bir ilki yaşıyoruz Aralık 5'ten beri. İlk kez büyük bir kadın grubuyla barışı savunuyoruz ve akademisyen arkadaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz diyoruz. Bugün 23 ACM'de 5 arkadaşımız yargılanacak. Bugün onlarla birlikte olacağız. 23 ACM'de görüşürüz. Evet, bu basın açıklamasından dinleyicilerimizden gelen sesti. Bize gönderdikleri. Evet, bayağı yoğun bir ortam içindeyiz. Pek çok haber de okuyamadan elimizde kaldı ama bu şekilde devam ettiriyoruz işte. Böyle bir zorlu yayıncılık içindeyiz. Evet, şimdi son bir parça çalarak çıkabiliriz artık. The Beatles'ın aslında kendi besteleri olmayan Barry Gordy Jr.'ın ve Janie Bradford'ın beraber yazdıkları ve Motown sadası diye adlandırılan yerden gelen Para şarkısını günümüzün mana ve ehemmiyetine de uygun düştüğü için çalalım. Beatles güzel söylüyor onları. Hayattaki her şey, en güzel şeyler bedava ama onları kuşlardan, arılardan korumak için bana sen para vermelisin. İstediğim şey, bir tek şey var, para, para diyor. Yani beni sevmem beni heyecanlandırıyor ama benim şeylerimi ödemiyor. Faturalarımı ödememe yararı yok bu paranın, para olmayınca diyor. Yani her şeyi almaz para, tamam ama yani almazsak da şimdi versen parayı gerisini sonra konuşuruz diye giden bana para ver, istediğim şey para, para, para diyen bir şarkıydı. Onunla bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Emre Gümüşer de destek vermekteydi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.